مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مدنی مذاکرے کے شروع میں ہم آپ کو کچھ مدنی پھول، کچھ مدنی گلدستوں کا بھی ہمارا سلسلہ ہوا کرتا ہے. الحمدللہ عز و جل اس وقت سردار آباد میں 4 دن کا 12 مدنی کام کورس بھی ہو رہا ہے، اور یہ امیر علیہ سنت نے دن میں 2 شعبان المعظم جاری تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا دن، اس میں یہ صوتی پیغام انہیں کیا ہے بازار اکین شورا اور وہاں کے شرکا کو، ہم آپ کو سناتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم سكن مدينه محمد الياس عطار قادری رضوی وفیانو کی جانب سے نگران پاک الحاج ابو رجب محمد شاہد عطاری سلمہ الباری شہداء مدنی انعامات حاجی فضیل رضا کابینہ طرح طرح کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی فضیل رضا کا صوتی پیغام سن کر بڑی ڈھارس بندی کہ ماشاءاللہ 4 دن کا 12 مدنی کام کورس چل رہا ہے. الحمدللہ 2 شعبان المعظم یوم امام اعظم ابو حنیفہ ہے، تو آپ سب کو یوم امام اعظم مبارک ہو. ماشاءاللہ بڑی ڈھارس کیوں بندی کہ کوئی اب اللہ کرے گا کہ کوئی طریقہ کار کے مطابق آپ جو تربیت دے رہے ہیں یہ کام کریں گے انشاءاللہ. کہ جو بھی کام کیا جائے نا اصولوں کے مطابق کیا جائے نا تو وہ پھلتا ہے. اب اس میں ایک مدنی پھول یہ ہوتا ہے کہ میرے خیال میں یہ اگر ہم اپنا لیں کہ کوئی اصول پر عمل کرے یا نہ کرے، ہم اپنے اصول پر قائم رہیں. اب بے اصولی جو ہے نا یہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑ دے. اب یہ کہ یار فلاں بھی تو ہے، فلاں رکنے چھو رہا ہے تو فلاں کابینہ کا ذمہ دار، یار وہ تو یوں کر رہا تھا. حالانکہ اصول مدنی مرکز نے یہ دیا تھا، تب جب بڑے بڑے یوں کرتے تو میں کیوں نہیں کروں. یہ نہیں، خدا نہ خاصا کوئی اگر بڑا ذمہ دار اصول توڑتا پائیں بھی تو اس کا پردہ بھی رکھے، دوسروں سے تذکرہ بھی نہ کرے، اور خود اصول ترک کرنے کے لیے اس کو دلیل نہ بنائے بلکہ اس کی بھی توجہ دلانے کی ترکیب کرے. انسان بھول جاتا ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اس کا جو بھی معاملہ اس نے ذہن پر محمول کرے، اپنا اصول نہ چھوڑے. حتیٰ کہ اگر کوئی ارادتاً بھی اصول توڑتا ہو ذمہ دار، تب بھی اس کی تفہیم کی ترکیب تو رکھیں آپ، اپنے اصول اپنا اصول ترک کرنے کا اس سے راستہ نہ نکالیں. اگر اس طرح کا مدنی پھول میرا قبول ہو گیا نا کہ سارے اسلامی بھائی ہمارے جو بھی مدنی کام کا طریقہ کار ہے وہ اس پر بالکل یعنی کہ وہ مدینہ مدینہ ہو جائے نا، ایک دم جم جائے نا، دعوت اسلامی کو انشاءاللہ پر لگ جائیں گے اور مدینے کی طرف اڑ نکلے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف کرے. بہت مجھے خوشی ہوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا، بہت کام طریقہ کار کے مطابق ہو. اب ظاہر ہے کہ ہم کام لے کر چلے تھے اور اب تو جوانی سے چلا تھا بوڑھا ہو گیا، تو ٹکریں مار مار کے، ٹھوکریں کھا کے، کوئی ٹوٹے بوٹے طریقہ کار کی ترکیبیں بنی. پھر آخر کار مرکزی مجلس شورا آئی، اس نے اس میں خوب ماشاءاللہ نکھار لایا. تو اب یہ کہ الحمدللہ مدینہ مدینہ ہو رہا ہے، تو اس کو بس آپ چلاتے رہے، آپ خوب چلاتے رہے. ارے وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، تو بعض سائیں بھائی منزل پہ پہنچتے نا تو پھر مجھے چھوڑ دیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، مجھے صدمہ نہیں دینا. آپ سب میرے مدنی بیٹے ہیں، بس میرے مدنی بیٹے خوب مدنی کام کرو، میری آنکھیں ٹھنڈی کرو. اللہ آپ کی قبر ٹھنڈی کرے، آپ کی آخرت ٹھنڈی کرے، اور جنت الفردوس میں آپ سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے. آپ سب کے صدقے میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں. ماشاءاللہ 300 کی تعداد حاجی فضیل رضا نے بتایا مجھے، مرحبا. بڑی پیاری تعداد ہے اور چار دن بعد جم کے رہنا ہے, آگے پیچھے ہونا نہیں ہے ان شاء اللہ. پھر اب میں اس میں کوئی ترکیب بنائیں گے میرے پاس آئیں گے اعتکاف میں, ایک ماہ کے اعتکاف کا سوال ہے, دیکھو کتنے آتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. اب متکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے مادری زبان میں ہی کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر نہیں کی تھی کھانا سامنے آ گیا کھانا چاہتے ہیں جائز نہیں ہے. اس کے جواز کی یہ صورت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں. کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنے کی بھی ممانعت ہے, ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں. اب کچھ عبادت کر لیں, مثلا وقت مکرو نہیں ہے تو دو رکعت نفل پڑھ لیے, یا کچھ ذکر و اذکار تلاوت, یا چلو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے. اب چاہیں تو کھا پی سکیں گے سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام کے پیج نمبر 9 پر ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1438 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی تیسری شب ہے. دو شعبان المعظم کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے. آج یوم امام اعظم گزرا اور ان کی یاد میں ہفتہ ہے تو آسانی ہوتی ہے مدنی مذاکرہ. تو الحمدللہ جلوس حنفیہ کی بھی ترکیب بنی. امام اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کا اس معنی تعارف ہوتا ہے, ورنہ ایک تعداد ہے کہ اب امام اعظم ابو حنیفہ کو ان کا تعارف نہیں ہوگا. حنفی گھرانے پیدا ضرور ہوں گے, کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم لوگ حنفی ہیں. تو یہ جلوس حنفیہ کی حکمت, ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے. تو مدنی چینل کے شاید لاکھوں ناظرین نے یہ جلوس دیکھا ہوگا. بچے پوچھتے ہوں گے کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں, ماں باپ بتا رہے ہوں گے یہ یوں بول رہے ہیں. ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد میں جلوس تھی کون تھے, تو ماں باپ سمجھاتے ہوں گے ہم حنفی ہیں ہمارے امام تھے وغیرہ وغیرہ. تو یوں مطلب ان کے تعارف, اور اب ہو سکتا ہے کئی ڈراپ ہو گئے ہوں گے بچے, ان کو سمجھ نہیں آتی ہوگی ان مسائل کے تعلق سے. یہ جلوس باغ باغ کے آتے اور دیکھتے ہوں گے. میں ان کے اٹریکشن کے لیے ہم نے ویسے آج حنفی کمپیوٹر بھی رکھا ہے. مدنی منو مدنی منیو ابھی تھوڑے جاگ لینا, زیادہ دیر نہیں ہے, 10:30 بجے انشاءاللہ آپ کو بہت چھوٹا سا مدنی منا دکھائیں گے. 3-5-4-5 سال کا ہوگا یا 6 سال کا ہوگا, وہ انشاءاللہ پٹاپٹ سوالات کے جوابات دے گا, اور سوالات بھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہوں گے رحمت اللہ تعالی علیہ. انشاءاللہ ایسی معلومات ہوگی بچوں, تو بچوں 100 سال کے بزرگوں کو بھی وہ معلومات ہوں گی جو ان کو شاید نہیں ہوں گی یہ معلومات, وہ مدنی منا ہم کو بتائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں ان سے 25 سوالات کروں گا, اعلی حضرت کی نسبت سے 25 سوالات. اور میرا مدنی منا اللہ نے چاہا تو حنفی کمپیوٹر تو وہ ہوتا نا کہ جو فیڈ کرو وہ نکلتا ہے, تو بٹن دباتا رہوں گا تو وہ نکلتا رہے گا انشاءاللہ. اس سے الحمدللہ تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ, آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ آج عالمی مدنی مرکز میں ہمارے کثیر عاشقان رسول جمع ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ او بی وین کے ذریعے مانگٹ شریف منڈی بہاؤدین پنجاب پاکستان پاک شمبلی کابینہ کے عاشقان رسول بھی اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر جگمگا رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی کوششیں کی ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں نے, وہ جمع کیا ہے کثیر عاشقان رسول کو. اب یہ کہ بیٹھے رہنا, جلدی جلدی جانا نہیں, تو زندگی میں پہلی بار ہو سکتا ہے مانگٹ شریف میں اس طرح مدنی مذاکرے کی ترکیب بنی اور آپ وہ جلدی جلدی نکل جائیں. نہیں, جب تک دیکھو میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے رہنا, چلو مجھ سے بڑی عمر ہو نا وہ بھلے چلے جائیں, 70 سال سے اوپر والا بولے تھک جائے تو چلے جائے, 70 سال کے نیچے والے وہ تھکنے لگے نا میرے کو دیکھ لیں کہ یہ بھی تو بوڑھا ہے بیٹا ہوا ہے نا, ہم بھی بیٹھے ہوئے ہم تو جائیں, اور جوان تو سوچے بھی نہیں کہ مجھے جانا بھی چاہیے, اتنی جلدی تھک جائیں گے تو پھر آقا کے جلوے دیکھنے کے لیے گنبد خضرا کے سائے میں بھی تو بیٹھنا ہے نا, ابھی بیٹھنے کی پریکٹس کر لیں بھرپور مشق کر لیں انشاءاللہ. اور وہاں تو گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھیں گے, اور یہاں بیٹھا ہوں لیے دل میں تمنا مدینہ, اے کاش بلا لے مجھے آقا مدینہ. انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت گریس ہالینڈ کے عاشقان رسول کی ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں انقریب اسکرین پر نظر آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی شاہد اتاری امریکہ کی ریاست ایلنائے کے شہر لمبارڈ سے عرض کر رہا ہوں. میری اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ قیامت کے نزدیک جو بڑا دجال آئے گا اس کی خاص نشانیوں میں سے کون کون سی ہیں؟ بخاری شریف میں ہے کہ ایک آنکھ ہوگی اس کی, کہاں ہوگا اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر. اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہم کو بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ندیم احمد ہے اور میں ساؤتھ کوریا سنان سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ لوح محفوظ کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ لوح محفوظ کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ حدیث پاک سنتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوح محفوظ سفید موتی سے بنا ہے، اس کا قلم نور اور کتابت یعنی لکھائی رائٹنگ بھی نور ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام طاہر محمود اتاری ہے، میں اٹلی کے شہر آندھی سے بول رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ جس پہ غسل فرض ہو جائے کیا وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرما دے. پڑھ سکتا ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الربی صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ بھائی کمپیوٹر موجود؟ تھوڑا کمپیوٹر کا جلوہ تو دکھاؤ. میرے مدنی منہ نے دیکھ کر ہے نا، الجنسو یمیل ہی الجنسو یمیلو الا جنس ہی. سبحان اللہ، یہ ابھی انشاءاللہ میرے 25 سوالات کا جواب. حنفی کمپیوٹر ریڈی ہے نا؟ ہاں مدینہ مدینہ مضبوط انشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ. سو سال کا بزرگ ہو، سوا سو سال کا بزرگ ہو، ستر سال کا بزرگ ہو، سب اس کو دیکھ لے کہ یہ کیا جوابات دیتا ہے میرا مدنی حنفی کمپیوٹر. ایسے جوابات دے گا کہ سب کو انشاءاللہ حیرت میں ڈال دے گا. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سعید وزیر آتاری ہے، تنزانیہ کی سٹی پنگانی سے ہوں. میرا امیر اہل سنت کی برگر میں یہ سوال ہے، آنکھ کی بیمار کی سبب آنسو بہا تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے. آنکھ سے دکھتی آنکھ سے بیمار آنکھ، دکھتی آنکھ جیسے آنسو بے چشم ہو جاتا ہے، تو اس سے جو آنسو نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ ناپاک بھی ہوتا ہے. پیشاب کا جو حکم ہے نا، نجاست غلیظہ، اسی طرح یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، ناپاک ہوتا ہے. یہ دراصل کچا خون ہوتا ہے، اور جو آنسو خوف خدا میں بندہ روتا ہے یا ویسے ہی پیاز کٹتی ہے یا دھواں ہوتا ہے آنسو نکلتا ہے، وہ اور چیز ہوتی ہے. اور یہ جو آنسو دکھتی آنکھ سے نکلتا ہے نا، تو یہ کچا خون ہوتا ہے، تو یہ ناپاک ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، کپڑوں سے پوچھ لیتے ہیں، کپڑوں پہ گرنے دیتے ہیں، تو یہ بڑی بھول کرتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد طلحہ عطاری، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے. پیارے پیرو مرشد، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی، ان کا کیا نام تھا؟ اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا پکارا کرتے تھے؟ جزاک اللہ خیرا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خادم النبی تھے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، ان کے اخیافی یعنی ماں شریک چھوٹے بھائی کا نام تھا کبشہ. اب کیا نام سے پکارا کرتے تھے وہ تو ہر وقت پکارنا تو پتہ نہیں ہے مجھے, البتہ ایک حدیث شریف ہے وہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی, اس نے چڑیا پال رکھی تھی جس سے کھیلا کرتا تھا, وہ چڑیا مر گئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, جو معروف الفاظ ہیں وہ تو یہ ہیں یا ابا عمیر ما فعل بن نغیر, یعنی چھوٹی چڑیا یا چڑیا کے مثل جو پرندہ تھا نغیر اس کے ساتھ کیا ہوا, کیا کیا گیا. وہ حدیث شریف یا ابو داؤد شریف کا حوالہ ہے, ہو سکتا ہے فرق بھی ہو یا کتابت کی پھر کمپوزنگ کی غلطی ہوئی. اصل میں وہ چڑیا مر گئی تھی نغیر جی. یہ اہل علم کا تو مشہور واقعہ ہے, کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یعنی نغیر یعنی چڑیا. اچھا پرندہ, چھوٹا پرندہ. جزاک اللہ خیر. ائمہ نے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے اس حدیث سے 360 مسئلے بیان کیے ہیں, 360 مسائل اس سے نکالے. کیا بات ہے. ایک رسالہ اعلی حضرت نے بھی اس پر تحریر فرمایا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشدی سورج الحمد للہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف میں ہم حاضر ہیں. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عبادت کا ذوق اور خوف خدا عزوجل میں رونا, اس کی کیفیت کے بارے میں کچھ ان کے واقعات بتائیے. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ اشکوں کی برسات, آنسوؤں کی بارش, اس کے شروع میں اس ضمن میں ایک حکایت پیش کرتا ہوں. پر رونق بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک دکان پر اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کر رہا ہے. یہ سن کر مالک کے دکان پر رقت طاری ہو گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, حتیٰ کہ کنپٹیاں اور کندھے کانپنے لگے. مالک دکان نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دیا, اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے, افسوس, اللہ عز و جل پر ہم کس قدر جری یعنی نڈر ہو گئے کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی سے اللہ سے جنت مانگتا ہے. یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے. ہم جیسے کو تو اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. یہ مالک دکان بہت زیادہ خوف خدا کے حامل تھے, رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دیتی, اور اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ مالک دکان کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا سراج الامہ کاشف الامہ امام اعظم فقیہ افخم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابو داؤد شریف کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، جب میں نے جو پڑھا وہ صحیح سعید چھوٹی چڑیا جزاک۔ آصف باب المدینہ کراچی، بعض مساجد میں دعائے ثانی کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھنے کے لیے چادر بچھائی جاتی ہے اور اس پر پلاسٹک کے یا کانچ وغیرہ کے دانے رکھے جاتے ہیں۔ بعض اوقات درود شریف وغیرہ پڑھنے کے لیے جو دانے بچھائے جاتے ہیں اور جب پڑھا جا چکا ہوتا ہے تو پھر دانے جب اٹھاتے ہیں تو مساجد میں بعض اوقات ایک شور کی آواز آتی ہے جس سے جو انفرادی طور پہ نمازی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات انہیں تشویش ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دے، بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دے۔ یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب۔ اچھا یہ حدیث پاک میں پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کو سوال کے جواب کے ضمن میں شامل کر لیا جائے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی، اس نے ایک چڑیا پال رکھی تھی، چھوٹا سا پرندہ پال رکھا تھا جس سے کھیلا کرتا تھا، وہ چڑیا مر گئی تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یعنی اے ابو عمیر چڑیا کا کیا بنا؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا اب یہ دانے ڈالنے کا، تو پلاسٹک کے بھی دانے پڑے جاتے ہوں گے، ہم نے جس دور میں دیکھا تھا تو پبڑیاں پڑتے تھے، پبڑی ایک یہ ان کے پاس ملتی ہے خشک میوے کی دکانوں پر، اب اس کو پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں، اب بیج ہوتے ہیں مطلب وہ کھانے کے، اس کو توڑ کر کھانے کے نکلتا، سخت ہوتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں تو سخت ہوتے ہیں، اس سے پہلے یہ تازہ بھی ملتی ہے سیزن میں، بادام چھلکے والے وہ بھی پڑے جاتے تھے۔ اچھا املی کے جو چیئے بولتے وہ بھی پڑے جاتے تھے، اب بھی ہو سکتا پڑے جاتے ہوں، تو پلاسٹک کے موتی بھی پڑے جاتے ہوں گے، تو وہ پبڑیاں بھی وہ جب بڑا ختم ہوتا تھا نا سوا لاکھ آیت کریمہ وغیرہ کا، تو وہ بہت ساری بچھاتے تھے سفید چادر پر، اور وہ جب اس کے باکس بھی لوہے کا پھر رکھنے کا، تو اس میں جب ڈالتے تو شر شم کر کے وہ زوردار گونج تو پڑتی تھی۔ تو یہ واقعی مسجد میں بلکہ گھر میں بھی کوئی بھی سی بھی جگہ ہو جہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر اس طرح کا شور ڈالا کہ اس نماز ہی کو تشویش ہوئی، اس کو پریشانی ہوئی، تو نماز ہی کو تشویش میں ڈالنا جان بوجھ کر ایسا کوئی بھی فیل کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور مسجد کا تو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ ادب ہے، مسجد میں تو چلنے میں بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ دھمک پیدا نہیں ہونی چاہیے، پاؤں رکھنے کا جو پاؤں رکھتے ہیں نا زور سے چلتے تو آواز پیدا ہوتی ہے، سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ آواز بھی نہیں پیدا ہونی چاہیے، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے پنجوں پر وزن دیتے تھے تاکہ وہ مسجد میں آواز پیدا نہ ہو۔ اب تو خیر جو ہو رہا ہے سب کو اندازہ ہے کہ مسجدوں میں لوگ معاذ اللہ کیا کیا کرتے ہیں، کیسا شور شرابہ ڈالتے ہیں. تو یہ اللہ کا گھر عبادت کی جگہ ہے، شور کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ جو بھی مسجد میں ختم ہوتا ہے یہ جائز ہے. تو اب اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کو اطمینان سے جیسے کہ ہاتھ میں ہی اٹھا کر برت جو بھی اس کی ہے چیز اس میں ڈال دیا جائے، تھیلا ہے اس میں تو آہستہ آہستہ ڈالا جائے، آواز ایسی آواز پیدا نہ ہو، ہلکی بلکی آواز میں تو حرج نہیں ہے، ایسی آواز پیدا نہ ہو جس سے نمازی کو تشویش ہو، یا جس کو یہ کہا جائے کہ یہ مسجد میں ایک مطلب دھماکہ ہوا، شور کی آواز ہوئی، یہ نہ کہا جائے. اب جیسے امام صاحب جب اقامت کے وقت تو مؤذن صاحب وہ کھڑی کے ساتھ مائک سیٹ کرتے ہیں اپنے منہ پر، پھر اٹھا کر ٹھا کر کے رکھتے ہیں، ٹھم کر کے آواز آتی ہے، پھر کھڑکھڑ کر کے وہ امام کے آگے رکھتے ہیں، تو لوگ رکھاتے ہیں بھول جاتے ہوں گے اپنی شاید، کیا پڑھ رہے تھے یہ بھی یاد نہیں رہتا ہوگا، بول بھی نہیں سکتے بےچارے. اسی طرح خطیب صاحب کے آگے، خطیب صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں ممبر پر، تو اس کے بعد وہ وہی اذان آج کل مسجد میں دیتے ہیں خطبے کی، حالانکہ خطبے کی اذان مسجد سے باہر دینا سنت ہے، اندر میں سنت نہیں ہے. تو اس سنت کو جس سے ہو سکے زندہ کرے، انشاءاللہ 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا. میں اس کے لیے فتنہ فساد نہیں ہونا چاہیے، حکمت عملی سے، نرمی سے، پیار سے انتظامیہ کو سمجھایا ہے. اس کا مسئلہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھنا چاہیے، یہ آپ کو مل جائے گا نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی، اس میں اذان فیضان اذان میں انشاءاللہ مل جائے گا، بہار شریعت میں بھی ہیں یہ مسائل. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو سمجھا دیا جائے کہ اذان جو ہے وہ مسجد سے باہر دے. اب آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے اور شور ڈالیں گے تو پھر نہ چھیڑیں آپ، بچے یا لڑکے نوجوان بزرگوں کو نہ چھیڑیں، پھر خدا نہ کرتا بعض اوقات اور وہ خلاف شراب بات کر دیتے ہیں، یا وہ فوراً کسی اور مسجد کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ فلاں بڑی مسجد میں ہوتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. ارے بھائی ہم نے تو اس کی سنت کو دیکھنا ہے جس کا کلمہ پڑا ہے، وہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، تو وہ لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ عالم نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو میں نے عرض کیا وہ بہار شریعت میں بھی آپ کو مل جائے گا، فتح و رضویہ شریف میں مل جائے گا، اور کوئی بھی مفتی اسلام ہوگا نا، علم دین کا مفتی اسلام انشاءاللہ میری بات سے اختلاف نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا. ہاں داڑھی والا ہوگا، لہیم شہیم ہوگا اور علم سے کورا ہوگا، لوگ اس کو علامہ صاحب بولتے ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے میرے خلاف دو باتیں بھی داغ دے، سمجھے، لیکن اہل علم انشاءاللہ اختلاف نہیں کرے گا. میں نے جو بات کی وہ اپنے طور پر درست کی الحمدللہ. سنت یہی ہے کہ مسجد سے باہر جمعے کی اذان جو ہے وہ دی جائے، خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ مسجد میں یہ مائک سیٹ کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے اقامت سے پہلے یا خطبے سے پہلے وغیرہ، یہ سب پہلے سے سیٹ کر دیا جائے، دو مائک رکھ لیے جائیں، تین مائک رکھ لیے جائیں، ہوتے ہیں مسجدوں میں عند ضرورت اور اس کو استعمال کیا جائے. تو بہرحال یہ کہ خطبے کا ایک تو مائک خطیب سے بالکل قد کے حساب سے پہلے سے سیٹ ہو، اور اذان جہاں باہر دی اگر ضرورت ہے تو وہاں بھی مائک وہی فٹ ہو جہاں اذان دے گا مسجد سے باہر. اب تو کولر مائک یہ آسان ہے نسبتاً، اگرچہ مانے خوشو ہے، کولر مائک میں یہ سب سے بڑی آفت ہے کہ یہ آواز جائیے اتحیاتوں کی آواز قوم سنے گی، اس میں مزہ بالکل نہیں آتا نماز، امام صاحب پھنستے اس میں. لیکن یہ کہ کولر مائک بھی ہے، وائرل ایک آپشن ہے یہ. مسجد میں شور نہیں ہونا چاہیے، نمازیوں کو تشویش نہیں ہونی چاہیے. That's all. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا بھائی 10:30 بج گئے، ہے نبی کمپیوٹر نبائی. لبائک. اینا انتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میٹی احمد عبداللہ تاریخ عوری. اپنی عمر بتا دیجئے. 3 سال 11 ماہ. 3 سال 11 ماہ کیا بات ہے. نام سمجھ میں نہیں آیا. محمد عبداللہ اتاری. محمد عبداللہ اتاری قادری. محمد عبداللہ اتاری قادری. ایک کمپیوٹر میں سے وہی نکلے گا جو اندر فیڈ کیا گیا ہے. اس کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہیے ورنہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. پہلے عرض کرنا چاہوں اگر جو آپ دینے میں غلطی ہو جائے تو فوراً میں مجھے آئیں بائیں شائن کرتا بلکہ شکریہ کے ساتھ شکرتا پکے ان شاء اللہ اللہ کی پاپا جانی سولہ کیجیے. لبیک. یہاں کا نہ ہو گیا ہے اس کہنے میں کمپیوٹر ہے بھارت فیڈنگ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. چلیے بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک کیا ہے؟ آپ کا نام نعمان ہے. سبحان اللہ. آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ثابت. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ خدیجہ. آپ کی کنیت بھی بتا دیجئے. ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ 77 ہجری. آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ عراق ہے کوفہ میں. ائمہ اربعہ کن کو کہا جاتا ہے؟ ائمہ اربعہ 4 امام کہتے ہیں. حنفی کمپیوٹر یہ بتائیے چاروں اماموں کے نام بتائیں گے. جی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نمبر 2 امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نمبر 3 امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. کمپیوٹر برابر کام کر رہا ہے ماشاء اللہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی. چاروں امام میں سب سے افضل کون ہے؟ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی. میرا امام میرا امام. افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے آپ تابعی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ تابعی ہیں. حنفی کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے کہ تابعی ہوتا کون ہے؟ ایمان کی حالت میں کسی بھی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں مثال ہوا ہو. اس شعر کا دوسرا مصرع سنا دیجئے. نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت. پکارتا ہے یہ کہ عالم امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ کیا بات ہے حنفی کمپیوٹر کی. اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ 55. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے داخل ہو کر کیا عمل کیا؟ آپ نے 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرمایا. سبحان اللہ. جب آپ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو کیا آواز آئی؟ ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارا ملت ہوگا اس کو بھی بخش دیا. سبحان اللہ. یعنی حنفیوں مبارک ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے, یہ داخلہ سب کو نہیں ملتا, دروازہ سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے وہ بند ہوتا ہے, خاص خاص موقع پر کھلتا ہے, اور اب تو سیاسی لیڈر وغیرہ جو اندر کوئی ترکیب ہوتی ہے ان لوگوں کی کبھی کبھار تو کھلتا ہے دروازہ, عوام کو تو جانے نہیں دیا جاتا. خیر امام اعظم تو عوام کے بھی امام تھے اور خواص کے بھی امام تھے, اور اس وقت آج کے انداز کی کیفیات بھی نہیں تھی, بڑا پیارا اور پاکیزہ دور تھا. تو جب امام اعظم, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو اے حنفیو مبارک ہو, کیا آواز آئی, ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا, یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا, جو تمہارا مقلد ہوگا, اس سے بھی بخشا. الحمدللہ الحمدللہ, ہماری سعادتوں کی معراج ہے کہ ہم امام اعظم و حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں. الحمدللہ. دیکھیں امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ تینوں کے بھی مقلدین پائے جاتے ہیں, یوں مشہور چار امام ہیں. تو یہ چاروں امام جو نہیں برحق ہیں, اور چاروں اولیاء اللہ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, نیک بندے ہیں, اور ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان کی بے ادبی کا ہم سوچنا تو بڑی کرنا تو بڑی بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے. البتہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں, تقلید ہم ان کی کریں گے, امام ابو حنیفہ کی, ان تینوں کی تقلید ہم نہیں کریں گے, لیکن تینوں کے تعلق سے, چاروں کے تعلق سے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, دیکھیں کتنا وسیع القلب ہے اور وسیع النظر ہے. آپ نے لکھا ان کے بارے میں کہ چاروں اماموں کے ماننے والے, یعنی حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یہ چاروں جو ہے نا یہ سب حقیقی بھائی ہیں. یعنی یہ ہمیں اعلی حضرت نے یہ درس دیا ہے کہ خبردار ان چاروں کے تعلق سے کوئی کسی سے تعصب نہ کرے, سب اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں, کیونکہ یہ فرقہ واریت والا کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے, عقیدے کا اختلاف نہیں ہے, یہ فقہی مسائل میں اختلاف ہیں, اور یہ وہ اختلاف ہیں ان چاروں اماموں کے مابین جن کے بارے میں حدیث شریف میں موجود ہے یہ مضمون, کہ ان کا اختلاف باعث رحمت ہے. علماء کا اختلاف جو ہے باعث رحمت ہے, تو اس طرح کا اختلاف باعث رحمت ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو جو مطلب بعض لوگ جو ہم کو برا بھلا بولتے کہ تم یوں کرتے ہو تو شرک کرتے ہو تو فلاں کرتے ہو, نعوذ باللہ, یہ باعث رحمت نہیں ہے. ایسا کہنے والا خود مطلب قعر ہلاکت میں گرا ہوا ہے, اس کو توبہ کرنی چاہیے. تو اس طرح مسلمانوں کو برا بھلا کہنا یہ اختلاف درست نہیں ہے, ان کا اختلاف یہ, تو ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی تھی بغداد شریف میں تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے روزے پر ان کے مزار پر حاضر ہوتا تھا اور وہاں دو رکعت نفل ادا کرتا تھا اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگتا تھا, میرا کام بن جاتا تھا. تو کئی کتابوں میں لکھا ہے, الخیرات الحسان مشہور کتاب ہے, الخیرات الحسان جس بزرگ نے لکھی ہے وہ بھی شافعی بزرگ تھے, تو ان میں کسی قسم کی رنجشیں نہیں تھی. الحمدللہ سب ایک دوسرے کا, اگرچہ ان کا زمانہ مختلف ہے, سب ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. مدنی حنفی کمپیوٹر, آپ کو تھوڑا تھکایا میں نے, چلو کوئی بات نہیں, تھوڑی معلومات بھی ہو گئی نا. اب میں آپ سے سوال کروں گا, سنہری جالیوں کے سامنے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سلام عرض کیا, السلام علیک یا سید المرسلین, تو روضہ انور سے کیا جواب آیا؟ وعلیک السلام یا امام المسلمین. یہ بھی بتا دیجئے, امام اعظم ابو حنیفہ نے کتنے سال تک مسلسل روزے رکھے؟ 30 سال. 30 سال تک سارا سال روزے رکھے. اللہ اکبر. دیکھو 5 روزے تو حرام ہیں، عید الفطر کا روزہ اور بقرعید کے 4 دن ہوتے ہیں، یوں بقرعید کے 3 ہوتے ہیں، لیکن 13 تاریخ کا جو ہے نا وہ چوتھا دن ہوتا ہے جس میں قربانی نہیں ہے. قربانی تو تیسری جو 12 ذوالحجت الحرام کو عصر تک وقت، غروب آفتاب تک وقت ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بھی جو 5واں دن ہے، چوتھا دن جو ہے، جس میں روزہ حرام ہے. تو یوں کل 5 دن کے روزے جو ہیں یہ حرام ہیں، تو وہ تو مائنس ہونے ہی ہونے ہیں. حنفی کمپیوٹر یہ بھی بتائیے کتنے عرصے تک امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے ایک رکعت میں قرآن کریم ختم فرماتے رہے؟ 30 سال. سبحان اللہ، 30 سال تک ایک رکعت میں میرے امام نے قرآن کریم ختم کیا. ہم سے تو زندگی میں ایک بار، کئی ایسے ہوں گے زندگی میں ایک بار نہیں کیا ہوگا، رمضان شریف میں ایک بار نہیں ہوتا ہم سے. ہائے، تراوی میں کھڑا نہیں رہا تھا. یہ امام اعظم کی شان ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف میں 2 رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کیا تھا، 2 رکعت میں. اللہ اللہ، ابھی آگے آتا ہے، سنتے جائیے کہ ہم نے کس امام کا دامن پکڑا ہے. کتنے عرصے تک عشاء کے وضو سے امام اعظم نے نماز فجر ادا فرمائی؟ 40 بلکہ 45 سال. سبحان اللہ. اچھا حنفی کمپیوٹر یہ بھی بتاتے چلیں، جس جگہ آپ کا وصال مبارک ہوا کتنے قرآن کریم کا ختم فرمایا تھا؟ 7000. 7000. یہ ان کی کرامت ہے، اتنی بار نارملی آدمی نہیں کر سکتا. اب اے عاشقان رمضان، سنو کھول کر کان اور نیت کرو کہ کم از کم ایک بار تو ختم قرآن تراویح میں تو پورا ہونا چاہیے، جس کو نصیب ہو جائے، نصیب کی بات ہے. رمضان المبارک میں امام اعظم کتنے قرآن ختم فرماتے تھے؟ 61. اللہ اللہ، 61 ٹائم ختم قرآن. اللہ اللہ، یہ بھی بتاتے چلیں اس کی ترکیب کیا ہوتی تھی. ٹائم قرآن کریم ختم کرتے تھے تو اس کی ترکیب کیا ہوتی تھی؟ ایک دن میں، ایک رات میں، ایک ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک ایک تراویح، تراویح میں. ہاں، اب دوبارہ بول دو. ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں. سبحان اللہ. حنفی کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے، امام اعظم کا وصال مبارک، وصال مبارک میننگ ڈیتھ، انتقال، وفات شریف، امام اعظم کا وصال مبارک کب ہوا؟ 2 شعبان. سبحان اللہ، 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری میں میرے امام اعظم کی وفات شریف ہوئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. آپ کے وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 80 سال. زور سے بولو 80 سال. زور سے بولیے, گھبرائے نہیں. مدنی منا کمپیوٹر, بڑے بڑے بوڑھے بھول جاتے ہیں, بزرگ نہیں یاد, کسی کس کو یاد ہوگا. آپ تو آپ میں ماشاء اللہ, آپ کی پیٹ دو ہاتھ سے تپکیں گے انشاءاللہ, آپ کو ڈانٹیں گے نہیں. تو پھر ہاں پھر جواب دیں. آپ کے وصال کے وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 80 سال. سبحان اللہ. امام اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ بغداد شریف میں. سبحان اللہ. ہے کوئی مقابلے پر آنے والا؟ پورے 25 سوال میں پھر کروں تو جواب دے دے, ہے نا؟ ہے کون, ہے تیار ہے کوئی کہ میں 25 سوالات کروں اور اس کے سب کے جوابات دے دے, ورنہ پھر 25 ماہ کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بننے کا اپنی خوشی سے اعلان کر دے. دیکھو نا کوئی تیار نہیں ہے. تو یوں اپنا حنفی کمپیوٹر کامیاب ہے نا. عمر بھی تو دیکھو نا یار, 3 سال 11 ماہ. ہم چھوٹے تھے تو آئے آئے آئے کرتے تھے, اور یہ ماشاءاللہ حنفی کمپیوٹر بن گیا. اللہ اس کو میٹھا مدینہ دکھائے, اس کے امی ابو کو بھی میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. ماشاءاللہ اللہ آپ کو عالم باعمل مفتی اسلام بنائے. ماشاءاللہ ذہین ہے. ماشاءاللہ کہیے, ماشاءاللہ کہیے, بارک اللہ. جب کوئی وإياكم, جب کوئی چیز پسند آئے اپنی یا دوسرے کی تو ماشاء اللہ کہیں یا بارک اللہ کہیں تو اس کو نظر نہیں لگتی, اور تعجب سے دیکھیں تو نظر لگتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ علی رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کی ضامن ہے کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. میٹھی میٹھی اسلام بھر مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ساؤتھ افریقہ میں موجود اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے والے عاشقان رسول, اسی طرح منڈی بہاؤدین پاک حنبلی کابینہ, اور نیٹ میں گریس ہالینڈ کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دورائے, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر اہل سنت الحمدللہ اس وقت ہم مسجد جعرانہ کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر الحمدللہ عمرے کا احرام باندھنے کی نیت سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے برائے کرم یہ رہنمائی فرما دیں کہ یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم بڑا عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی ارشاد فرما دیں اور ہمارے سفر کے لیے دعا بھی فرما دیں. ماشاء اللہ آپ سب کو عمرہ شریف مبارک ہو, مدینہ پاک کی حاضری مبارک ہو. جب مدینہ شریف کی حاضری ہو ہمارا سلام, میرا بھی ناظرین میں جو چاہیں ان کا بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیجیے. شیخین کریمین کے درباروں میں بھی سلام عرض کیجیے. سیدنا عثمان غنی, سیدنا سید الشہداء امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا امیر حمزہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عراق شریف میں شام, ہاں ملک شام دمشق غالباً, ہم ملک شام میں. جہاں جہاں حاضری ہوں ہمارا سلام ہمارے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جو مسلمان ہیں عاشقان رسول ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت. یہ چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ یہ عوامی اصطلاح ہے. وہ تنعیم شریف جو ہے یہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمن سے قریب ہے. اب تو شہر میں شاید داخل ہو گیا ہے, حقیقت میں وہ حدود حرم سے باہر ہے. تو چونکہ وہ قریب ہے تو اس کو چھوٹا عمرہ بولتے ہیں. اور جعرانہ یہ دور ہے حرم سے تو اس لیے اس کو بڑا عمرہ بولتے ہیں. اور وہاں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا. اور جو یہ اپنے تنعیم ہے یہاں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام باندھا تھا. تو جعرانہ سے احرام باندھنا چاہیے, بڑا پرسوز مقام ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب غزوہ حنین سے واپسی ہوئی تھی تو یہاں پر ہے نا احرام باندھا تھا, تو اس جگہ کی یاد میں یہاں مسجد پیارے آقا کی ادا ہے. حج پورا جو ہے نا یہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا مجموعہ ہے الحمدللہ. سارے نبی اللہ کے نیک بندے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال تو یہ بڑے عمرے کی وہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے. یہ چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ, عمرے کا احرام جو ہے نا یہ حرم سے باہر نکل کر باندھنا ہے. اب کہیں سے بھی باندھے, تنعیم سے باندھے جب بھی صحیح ہے. باندھنے سے مراد کپڑے تو بنے اپنے مسجد الحرام میں باندھ لیے, احرام باندھنا انہیں احرام کی نیت, احرام کی نیت جو حدود حرم کے باہر جا کر کرنی ہے. تو میدان عرفات ہے جیسے, یہ بھی حدود حرم سے باہر ہے. تو اگر کوئی میدان عرفات میں جا کر نیت کرتا ہے احرام کی تب بھی عمرے کے لیے وہ آئے گا تو عمرہ کر لے گا, عمرہ کر سکے گا. تو جہاں جہاں حرم کی حدود ہیں تو حدود حرم سے باہر جا کر عمرے کا احرام باندھنا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھئی یہ تو اپنے کپڑے کا ارشاد فرمایا, اس میں تھوڑی سی وضاحت ہی فرما دیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام سے بھی کپڑے پہن سکتا ہے, تو یہ پہلے پہن کے جائے گا یا نیت کر کے پھر آ کے یہاں پہنے کا؟ چادریں تو پہلے لپیٹی جائیں گی, پہلے لپیٹیں گے. احرام کے نفل جو پڑے جاتے ہیں تو یہ ہیں نفل, تو اس وقت تو بھلے سر ڈھکا ہوا امامہ شریف ہے, چادر شریف اگر اڑی ہوئی ہے عیسائی بھائی کے تو کوئی عرض نہیں ہے. اب جب نیت کرنے کے لیے اس نے اب نیت کرنے لگائی ہے, اب یہ سر ننگا کر کے نیت کرے. عیسائی بہنوں کو تو سر ننگا کرنا ہی نہیں ہے احرام میں, اس تو اپنے جو معمول کے کپڑے جو ہیں وہی پہنے گی, البتہ چہرے پر اس نے نقاب نہیں ڈالنا, چہرے پر کپڑا اور یہ کچھ نہیں رکھنا. پردہ کرنے کے لیے کہ کوئی پنکھا ہے, کتاب ہے, گتا ہے, اس طرح اگر غیر محرم ہے قریب میں تو یوں کر سکتی ہے, اپنا چہرہ چھپا لے, چہرے پہ یوں رکھ کر نہیں, یوں گیپ چہرے اور اس گتے وغیرہ میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ شریف سے ایک صوتی پیغام جو ایک مدنی بہار ہے اور اس کے بعد مدینہ شریف سے ایک سوال بھی ہے. سبحان اللہ. وہ ہمارا جو ہے نا فلموں کا میں نے دور تھا, فلم کے بغیر جو ہے نا ہر رات ایک فلم لازمی دیکھتا تھا, تو اس کے بیچ میں مدنی چینل آیا جو ہم دیکھ رہا ریموٹ سے چینج کر رہا. جی جی. اور آیا سبزی ماما والا تھا, جب گھر والا بولا تو یہ تو جو بات کرتا ہے جو سے ہمارا دادی اور دادا جو بولتا تھا یہ تو صحیح بول رہے, وہ سیم بات کر. پھر ہم نے بولا نہیں یار مولانا لوگ چھوڑ دو, ہم کو یہی بس فلم دیکھنا ہے. اور دوسری دن تیسری دن ہر رات ریموٹ پکڑتا تھا نا, اس کے بیچ میں آیا جب آہستہ آہستہ جب فلم میں اتر گئے مدنی چینل کے بعد, ایک رات جب ایسا ہو گیا جب میں آیا گھر پہ نا, جو چیز میرے اوپر چل رہا تھا نا وہی میرے کو بول رہا تھا, یہ گناہ ہے, یہ کر رہا ہے, یہ شیطان ایسا کرتا ہے. اور دو تین رات جو دل میں میرا بات تھا وہ مدنی چینل بتا رہا تھا. وہ ہے کہ آپ کو ہی سمجھا رہا ہے. میں سوچ رہا یہ تھا تو میرے بارے میں بات کر رہا ہے. صحیح. الحمدللہ پر پھر میں نے دیش توڑ دیا اور بیچ دیا, اس کو ختم کر دیا سب کچھ. اور بس شیطان پھر ایک دن ایسا زور لگایا, بولا چلو آج ایک بار دیکھ لو, کسی سے مانگا کے لیا اپنے پاس سب کچھ سامان ہے. پھر میں آیا کھانے کھانے پاس, جب ریموٹ چلا پھر وہی بول رہا ہے شیطان یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے. جیسا ابھی میرے دل میں چل رہا ہے نا وہ بات وہ بتا رہے ہیں. پھر جب بابا کے زیارت ہو گئے نا پھر بس الحمدللہ اس کے بعد تو ختم ہو گیا سب کچھ. وہ شجرے والا کیا ہوتا ہے؟ کیا شجرے والا مدنی شریف جب آیا رمضان کا تھا, بارہ رمضان شریف, پھر میں گھوما ساڑھے تین گھنٹے تک. پھر ہم کو وہی بھائی ملا, بولا بھائی ابھی تو بھی گھوم رہے ہیں, بولا کو کیا چاہیے؟ بولا شجرے شریف چاہیے. پھر بولا چلو میں دیتا ہوں, میرے پاس ایک ہے آپ لے لو, آپ اپنا پیر کو مرشد کو جانتے ہیں؟ میں بولا کیوں نہیں. پھر ایک اور تصویر دکھایا ہم, بولا یہ نہیں ہے. جب ہمارے پیر مرشد کے جب تصویر دکھایا بولا یہ ہے. چہرے کے بارے میں آپ نے مدنی چینل پہ سنا تھا؟ جی جی ہاں. اللہ قبول فرمائے, اللہ استقامت عطا فرمائے. یہ افغانی کوئی افغانی عیسائی بھائی ہیں, تو مدینہ شریف میں یہ مکالمہ ہوا ان کا, تو وہ تو بھیجا تو میرے لیے تھا, تو مجھے بڑا پسند آیا ہے مدنی چینل کے باہر ہے کہ یہ روز کی ایک فلم دیکھنے والا یہ پٹھان بھائی, تو یہ کسی قدرتی مطلب ہے نا کہ اس کی اصلاح کا سامان ہوا کہ اس نے مطلب وہ جب بھی یہ مدنی وہ ریموٹ کنٹرولر جو ہوتا تھا اس کے پاس, بس وہ یہ دباتا تھا تو یہ ہر امامے والے سامنے آ جاتے تھے, مدنی چینل آ جاتا تھا, یہ بتا رہا ہے کہ وہ خود بخود آ جاتے تھے, بٹن پہ ہاتھ پڑ جاتا تھا, اس کی ہدایت کا راستہ ملنا تھا اس کو, تو اس طرح ہوا. پھر دوبارہ اس نے سب توڑ تاڑ دیا, پھر دیکھنا چاہا کہ اب تو فلم دیکھوں گا میں, تو پھر بھی ریموٹ کنٹرول میں اس کے وہی مدنی چینل آتا تھا, پھر یہ اس نے جان چھوڑا لی. اب ماشاء اللہ یہ آپ کے سامنے ہے. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ جب نوازنے پر آتا ہے تو بہانہ ہو جاتا ہے. یہ مدنی چینل نہ جانے کتنوں کی اس نے تقدیر بدل دی. اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے. اور بس یہ اسی طرح چلتا رہے, پھولتا رہے, پھلتا رہے, آگے بڑھتا رہے اور امت کے دل میں گھر کرتا رہے, گھر گھر جا کر بچے بچے کو ہمارے نماز کی تلقین کرتا رہے. وہ یہ دیکھتے رہیں اور اس کی ترغیب دیتے رہیں, سمجھاتے رہیں, انفرادی کوشش کرتے رہیں کہ مدنی چینل دیکھو. مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا یہ بھی کارِ ثواب ہے. ہاں بالکل ثواب کا کام ہے. آپ کے سامنے مدنی چینل میں کون سے فلمیں, ڈرامے اور گانے بازی آتے ہیں؟ آپ کے سامنے جو کچھ آتا ہے, ہم جو لے کر بیٹھے ابھی, تو آپ کے سامنے کہ دین ہی کی تو باتیں ہو رہی ہیں, اسلام ہی کی تو باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل جاری. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہا. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہ نہ ہونا پیارا. مدنی چینل گھر گھر بہا. مدنی چینل سے جسے بھی والہ نہ ہونا پیارا. مدنی چینل سے جسے, مدنی چینل سے جسے بھی والہ نہ ہونا پیارا. انشاء اللہ تو نہیں بولو آگے بیٹا, آپ سبقت لسانی ہو رہی ہے. مدنی چینل جسے بھی والہ نہ پیار ہو. مدنی چینل سے جسے بھی والہ نہ پیار ہے, انشاء اللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے. دعوت اسلامی کے جو مختلف سوشل میڈیا پہ جو پیجز ہیں ان پر کچھ سوالات آئے ہیں, ان میں سے کچھ عرض کر رہا ہوں. یہ فہیم قادری ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پیارے مرشد کریم, آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ رمضان شریف میں اگر کوئی نئی شے استعمال میں لائی جائے تو کیا اس کا حساب کتاب نہ ہوگا, جیسے نئے کپڑے, جوتا, ٹوپی, امامہ شریف؟ وضاحت فرما دیں. شہری سحری اور افطار کا حساب نہیں ہوگا, یہ تو پڑھا ہے. نئے کپڑوں کا کہیں اور نئے چیزوں کا میں نے پڑھا نہیں ہے کہ قیامت کے روز اس کا بھی حساب نہیں ہوگا. مفتی صاحب بھی منع فرما رہے, انہوں نے بھی کہیں نہیں پڑھا. تو جب یہ کہ جب تک ہم علماء سے کنفرم نہ کر لیں نا, اس وقت تک اس طرح کی باتیں آگے نہیں بڑھانی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. حافظ زبیر پوچھ رہے ہیں, شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوہ کو سفید دوپٹہ پہنایا جاتا ہے, بعض جگہ ہاتھ کی چوڑیاں توڑ دی جاتی ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ نیز عدت میں زیب و زینت کر سکتے ہیں؟ عدت میں زیب و زینت نہیں کی جائے گی, جائز نہیں ہے. زیب و زینت بھی نہیں کر سکتے, سفید کپڑے اس میں شرط نہیں ہے. بس زیب و زینت نہ ہو, زرق برق جو مطلب شوخ قسم کے, یہ عورتیں زیادہ سمجھتی ہیں کہ زیب و زینت کس کو, کس لباس کو بولتے ہیں اور سادہ لباس کون سا ہوتا ہے, تو سادہ بولیں گے, سادہ پہنیں گی. اچھا, اور یہ چوڑیاں توڑنا تو ظاہر اسراف ہے, تو اگر بلا وجہ چوڑیاں توڑ دیں تو گناہگار ہوں گی کہ یہ مال ضائع کرنا حرام. البتہ زیورات نہیں پہنیں گی تو چوڑیاں بھی, زیورات مہنگی نا تو چوڑیاں بھی اس لیے پہنے گی نہیں, تو اتارتے ہیں جس طرح اتارتے ہیں, اتار کے حفاظت سے رکھ لیں گھر میں, اور کوئی بھلے پہنے ہی ہے. پھر جب فارغ ہو جائے عدت والی تو وہ بھلے پہنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کاشف خان یہ پوچھ رہے ہیں کہ میت کے گھر میں تین دن تک چولہا نہیں جلتا, یہ درست ہے؟ یہ بس لوگوں کی ایک ترکیب ہے, عوامی ترکیب ہے. چولہا نہیں جلتا ایسا بھی نہیں ہے, چولہا جلتا ہے, گھر والوں کے لیے نہیں جلتا. اب میں نے دیکھا چولہا جلتا ہے, چولہے پر روٹی بناتے ہیں, وہ خیرات کرتے ہیں, خود نہیں کھائیں گے, خود باہر کا جو آئے گا نا وہ کھائیں گے. اپنے گھر کا کھا سکتے ہیں, پکا سکتے ہیں, منع نہیں ہے. البتہ پڑوسیوں کے لیے یہ سنت ہے کہ میت کے جو گھر کے لوگ ہیں ان کو ایک دن کے لیے وہ کھانا دیں, تو اس دن رنجیدہ بھی ہوتے ہیں, پھر تدفین تکفین وغیرہ کے مراحل ہوتے ہیں, اس سے مصروفیت, رونا غم زدہ, تو وہ کھانے میں جب زیادہ غم کا غلبہ ہوتا ہے تو بھوک مرتی ہے. تو پڑوسی ہیں کہ ان کی دل جوئی کریں, پکائیں کھائیں, اس کو تسلی سے کھلائیں, اصرار کر کے کھلائیں ان کو. تو یہ سنت ہے ایک دن, ایک سے زیادہ نہیں ہے, ایک دن کے لیے یہ سنت ہے. باقی چولہا جلانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد یوسف عطاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں رکن شورا ابو ماجد محمد شاہد عطاری سلم الباری کے ہمراہ بیٹھ کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ باپا مدینہ منورہ میں آخری کل مدینہ چھوٹ جائے گا, بابا یہ ارشاد فرما دیں کہ ابھی جو آخری رات مدینہ منورہ میں ہماری بچی ہے, ہم کس انداز میں گزارے اور کس طرح اپنے ذوق کو بڑھائیں, اور کوئی ایسا عمل بھی بتا دیں کہ ہماری مدینہ منورہ بار بار حاضری ہوتی ہے. بابا آپ کا کیا انداز ہے, بابا یہ بھی بتا دیں کہ جب مدینہ منورہ چھوٹ رہا ہو تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے اور ہمیں آج کی رات کس طرح گزارنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے تعزیت کرتا ہوں کہ واقعی مدینہ جب چھوٹتا ہے کسی عاشق سے, کوئی عاشق ہو عاشق عاشق رسول, واقعی اس کا جب مدینہ اس سے چھوٹتا ہے نا تو گویا اس کی فیلنگز ایسی ہوتی ہیں کہ بچہ جو ہے ماں کی گود سے وہ جدا کیا جا رہا ہو, اور بچہ جو ہے وہ ماں سے لپٹنے کے لیے بے قرار ہو, اور جاتے ہوئے حسرت سے مڑ مڑ کر دیکھتا ہو کہ ماں اب بلائے گی کہ اب بلائے گی اور مجھے سینے سے چمٹا لے گی. تو اب اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں اور وقت وقت کی بات ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ مدینے کے چھوٹنے کا اگر غم نہیں ہوتا تو پھر اس بات پر بندہ غم کرے کہ مجھے مدینہ چھوٹنے پر کیوں غم نہیں ہوتا. تو مدینے کی حاضری تو عاشقوں کی معراج ہے, تو اس میں اگر غم نہیں ہوتا تو بندہ اپنے دل کو غم کی طرف مائل کرے. اگر رونا نہیں آتا تو اپنے آپ کو رونے پر آمادہ کرے, جو آنسو رکھتا ہے گرائے بارگاہ رسالت میں نظر کرے اور رو رو کر جدا ہو, ورنہ نہیں پھر بھی نہیں رو پاتا تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے اور بار بار حاضری کی التجائیں کرے. اب یہ آخری رات ہے تو اس میں یہ کہ درود و سلام کی کثرت, مزید کثرت کرے, عیسیٰ علیہ ثواب کرے, تلاوت کرے, نعتیں پڑھے, ہجر و فراق کی نعتیں پڑھے کہ مدینے آیا تو ساتھ آیا غم جدائی کا، مدینے پہنچا تو ساتھ آیا غم جدائی کا، ہم اشک بار ہی پہنچے تھے اشک بار چلے۔ عاشقوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہیں تو بھی روتے ہیں، پلٹتے ہیں تب بھی روتے ہیں۔ کیا زادے سفر پوچھو اے قافلے والو تم، کیا زادے سفر پوچھو اے قافلے والو تم، لے جاؤں گا اشکوں کی سوغات مدینے میں، لے جاؤں گا اشکوں کی سوغات مدینے میں۔ بس یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے کہ اس کو مطلب جب مدینے سے جدائی ہوتی ہے تو بڑا رونا آتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، گرتا پڑتا وہ حاضری دینے کے بعد وہاں سے رخصت ہوتا ہے، پلٹ پلٹ کر حسرت سے دیکھتا ہے گنبد خضرا کے جلوے کہ کاش اب تو آقا اپنے جلووں میں گما دیں، جنت البقیع کی طرف حسرت بھری نظر ڈالتا ہے کہ کاش اس کے اندر رہائش مل جاتی آقا کے قدموں میں۔ مقدر کی بات ہے۔ آہ شاہ بحروں بر میں مدینہ چھوڑا یا، آہ شاہ بحروں بر میں مدینہ چھوڑا یا، جو ہے جانے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دوبارہ باندھ لیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ تیسری بار اٹھایا مگر کھجایا نہیں، ویسے باندھ لیا، ہاں یہ کھجایا نہیں, تیسری بار اٹھایا. تو تین بار کھجانے سے ایک رکن میں نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو تیسری بار اٹھایا اور ابھی کھجانے کا فعل نہیں کیا اس نے, دو بار کھجا چکا ہے. سوال دوبارہ چلے. جی, ایک رکن میں تین مرتبہ کھجانے سے نماز جاتی رہتی ہے. اب اگر کسی نے ایک رکن میں تیسری مرتبہ کھجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دوبارہ باندھ لیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ سر, کھجانے سے مراد دیکھیے یہ ہے کہ جیسے ایک بار ہاتھ اٹھایا اب کھجایا, تو اب انگلیوں کو کئی بار حرکت دی, چاہے دس بار دی, مگر یہ ایک بار ہی کاؤنٹ ہوگا. اب ہاتھ باندھ لیا, پھر دوبارہ کھجایا, اب کئی بار انگلیوں کا حرکت دی, یہ دو بار ہوا. اب تیسری بار کھجانے سے, تیسری بار اٹھائے گا تو کھجائے گا تو نماز ٹوٹے گی. اب ہاتھ اٹھایا مگر کھجانے سے پہلے پہلے ہاتھ باندھ لیا, تو اس کا مسئلہ باہر شریعت میں تلاش کر رہے ہیں کہ یہ اٹھانا اب وہ فعل میں آئے گا یا نہیں. اس کے تین بار, جی ہاں. وہ جب تک اور کوئی سوال. سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ مدنی مذاکروں میں امامہ شریف اور ٹوپی کے نیچے سربند شریف استعمال کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سنت مبارکہ ہے, تو آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ٹوپی کے نیچے سربند شریف کی نیت سے ٹشو وغیرہ رکھ لیں تاکہ تیل وغیرہ کے اثرات سے بھی بچے, تو کیا آیا اس سے سربند شریف کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا؟ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا, بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا کا منتجی. ماشاءاللہ, مطلقاً سنت نہیں کہیں گے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیل شریف کو سر اقدس سے لپٹنے کی اجازت عنایت فرماتے, تو اس وقت جب وہ تیل شریف لپٹ جاتا سر منور سے, تو وہ ایک کپڑا جو تھا, کوئی کپڑا, یہ سر اقدس پر اس کو بھی اجازت دی جاتی, اور وہ کپڑا جو تھا اب وہ بوسے لیتا سر انور کے, تو یوں وہ تیل بھی, تیل کی بھی برکتیں لیتا اور اپنے اندر تیل کو بھی جذب کرتا, سینے میں اتارتا. یہ تو وہ کپڑا اتنا تیل لے لیتا کہ وہ تیلی کے کپڑے کی طرح ہو جاتا, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیل کو بکثرت اجازت دیتے تھے کہ وہ سر اقدس کی برکتیں لے. اب اس تو اب ہم بھی تیل لگائیں تو کپڑا رکھیں تو ہم کو بھی سنت کا ثواب ملے گا, جبکہ ہماری نیت ہو ادائے سنت کی. رہا ٹشو, اب ٹشو ایک نئی چیز ہے, اس کو میں کیسے اب سنت کہہ دوں مجھے سمجھ نہیں آتی. کپڑا جو ہے نا اتنا تیل جذب نہیں کرتا, سر کے لیے بھی چھوڑے گا, ٹشو تو ایک دم شاید پی لے گا. تو اصل وہ تیل کا سر پر رہنا یہ مفید ہے, وہ فارمیلٹی تو ہے نہیں کہ وہ لگایا اور گھسل گھس کے وہ اتار لیا فوراً. تیل رہے گا تو اس کی کھال ہوتی ہے نا, اس میں باریک مسام ہوتے ہیں, باریک سوراخ بہت باریک ہول ہوتے ہیں کھال میں, تو وہ تیل کو پیتے ہیں, جذب کرتے ہیں, جو ظاہر کے بدن کو سپلائی ہوتا ہوگا, بالوں کو, پھر جیسے کہ پانی ڈالتے ہیں پودے میں تو پودے کو پانی ملتا ہے تو پودا پھلتا پھولتا ہے, پانی بند کر دو تو مرجا جاتا ہے, پھر وفات پا جاتا ہے, یعنی انتقال کر جاتا ہے, پودا بھی مر جاتا ہے نا مرجا کر. تو اسی طرح بالوں کو بھی تیل کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ بال نہیں, جو تیل نہیں ڈالتے نا ان کے بال کمزور ہو جائیں گے, سر میں خشکی, یعنی کہ وہ کھوڑا جو ہوتا ہے وہ اترے گا, حافظہ متاثر ہوگا, اس کا حافظہ کمزور ہوگا, بال کمزور ہوگا, ٹوٹیں گے, جڑیں گے, گنج بن جائے گا جو تیل نہیں لگاتے ان کے لیے, اس طرح کے خطرات ہوتے ہیں. تیل تو لگانا چاہیے, اس سے پورے بدن کو ایک تراوٹ ملتی ہے, تیل سے مفید ہے تیل, بعض لوگ نہیں لگاتے, سنت سمجھ کر تیل لگایا کریں. انشاءاللہ اس کے فوائد آپ کو دیکھیں گے. تھوڑا چکناہٹ محسوس ہوتی ہے تو شروع شروع میں یہ ہوگا کہ یار یہ چکنا چکنا ہے, پھر آپ عادی ہو جائیں گے, پھر نہیں محسوس ہوگا انشاءاللہ. تو ٹشو کا تو میں سنت نہیں کہہ سکوں گا کہ سنت ادا ہو جائے, واللہ اعلم. کپڑا رکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سید ارسلان ہے. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ کہ رمضان شریف سے ایک دن پہلے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس نے رمضان مبارک کی سب سے پہلے مبارکباد دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور جہنم حرام ہو جاتی ہے. تو میرا امیر سنت سے سوال یہ کہ اس پر آپ کیا فرماتے ہیں, ذرا رہنمائی فرما دیں. اللہ اللہ, جہنم یہ تلفظ غلط ہے, یہ غلط العوام ہے. عوام میں بکثرت ہے جہنم, نون پر زبر ہے. جہنم یہ قرآنی لفظ ہے, جہنم. اب رہا یہ کہ وہ رمضان مبارک کی مبارکباد دینا, یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے مبارکباد دینا. یہ فضیلت جو ہے نا, یہ وہ عوام بس اس کو چلاتے رہتے ہیں. ایسی فضیلتیں جو ہے نا یہ نہ چلائی جائیں. اور رمضان شریف کی مبارکباد بے شک دیں, اگر اس نیت سے دیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مبارکباد دی, وہ حدیث پاک ہے مبارکباد دی کہ تم پر برکت والا مہینہ آنے والا ہے. 29 شعبان المعظم کو مبارک مہینہ آنے والا ہے. ہاں تو یہ اسی سے مبارکباد دینے کا ثبوت نکالا ہے وہ مرآت شریف میں سنت لکھا ہے نا کہ مبارکباد دینا, اس سے سنت کا ثبوت دیا انہوں نے. سنت لفظ لکھا ہے. رمضان شریف میں مبارکباد دینا یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے سنت لکھا ہے, اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا. یہ بہرحال تو مبارکباد تو دینی چاہیے, رمضان شریف آئے تو مبارک ہو اچھی بات ہے, کہنا چاہیے مبارک ہو یا نہ, اس کی اللہ آپ کو برکتیں دے. مبارکباد دینا یہ دعا ہے. اب اس کی یہ فضیلت جو ہے نا, جہنم سے آزادی ہو رہی ہے, تو جب تک ہم کچھ مستند علماء سے نہ سنیں نا, جب تک اس وقت تک اس کو آگے نہیں بڑھانی چاہیے. یا کسی سنی عالم کی کتاب میں نہ پڑھیں کوئی حدیث پاک, تو اس وقت تک اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. تو یہ عوام اس طرح کی باتیں من گھڑت بہت آگے بڑھاتے ہیں, تو ایسے آگے فارورڈ نہ کیا کریں. آئے تو ڈیلیٹ کر دیں, جس نے بھیجی ہے اگر اس کو آپ جانتے ہیں تو اس کو بھی آپ سمجھائیں کہ علماء سے کنفرم کریں. ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, ہر مسجد کا امام عالم نہیں ہوتے. عالم اور مناسب یہی ہے کہ جو دارالافتاء میں ہو نا, فتوا نویسی کرتا ہو, وہ عام علماء سے زیادہ مسائل کے تعلق سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے, کیونکہ وہ کتابیں دیکھ دیکھ کر فتوے لکھ رہا ہوتا ہے, تو پریکٹیکل میں اس کے ہوتا ہے. عام عالم اگر وہ منچ پر مقرر ہے, بڑے بڑا نام ہے منچ کے مقرر, مسائل میں عام طور پر اتنے مضبوط نہیں ہوتے, میرا تجربہ ہے, کیونکہ وہ حکایات روایات مناظرانہ دلائل یہ اس طرح میں ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے, اور فقہی جزئیات میں مفتیان کرام کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ فتوے لکھتے رہتے ہیں. تو ان سے پوچھنا چاہیے, نہ اس میں کسی کی توہین ہے نہ کوئی تذلیل ہے, یہ تقسیم ہے. اب میں کہوں کہ تجربہ کر لو تو یہ بھی تجربہ کرنے کے لیے بھی تجربہ چاہیے کہ تجربہ کر کے کرنا کس طرح کیا جاتا ہے, اور کسی عالم کو بطور امتحان سوال کرنا بھی منع ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کو دیکھیں گے کتنے پانی میں کیسا جواب بلا کیا دیتا ہے. نہیں نہیں نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. بس میں نے جو کہا اس پر عمل کریں. اب مثلا دارالافتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے, علماء فون پر بھی جواب ارشاد فرماتے ہیں, تو ان سے پوچھ لیں کہ یہ آگے بڑھائیں کہ نہیں یہ میسج, تو آپ کو ارشاد فرمائیں گے کہ کیا کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نحمد ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم. دعوت اسلامی کا بہت ہی اہم اور پیارا شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان، جس میں الحمدللہ بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور نماز بھی سکھائی جاتی ہے، دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں، مبلغ بھی بنایا جاتا ہے، معلم بھی بنایا جاتا ہے. اس کی کچھ کارکردگی نمایاں اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی اور مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ کالج میں بھی لگ رہے ہیں، الحمدللہ اسکول میں بھی اسلامی بھائی اسکول والوں کو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہے ہیں، ہاسپٹلس میں بھی اس کا سلسلہ ہے، فیکٹریوں میں بھی اس کا سلسلہ ہے، مارکیٹوں میں بھی اس کا سلسلہ ہے. تو جو نمایاں ہیں ان کی کچھ وہ حوصلہ افزائی کی نیت سے پیش کرتا ہوں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس شعبے نے پچھلے چند سالوں میں نمایاں ترقی کی ہے. تقریباً چار سال پہلے 3400 مدرسۃ المدینہ بالغان پاکستان میں تھے اور اللہ کی رحمت سے اب آخری کارکردگی کے مطابق 11825 مدرسۃ المدینہ بالغان پاکستان میں قائم ہو چکے ہیں الحمدللہ. پڑھنے والوں کی تعداد پتہ کتنی؟ پڑھنے والوں کی تعداد 68267 ہے، تقریباً 70,000 کے لگ بھگ، اور ابھی تعداد مزید انشاءاللہ یہ بڑھے گی اللہ کی رحمت سے. تو پاکستان کی 21 کابینات میں جو کابینات سب سے نمایاں ہیں وہ ہیں چشتی کابینات الحمدللہ. اس کے ذمہ دار ہیں محمد مظہر عطاری مدنی، جو کہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد کے ناظم بھی ہیں الحمدللہ. یہ مدرسۃ المدینہ بالغان چشتی کابینات کے کابینہ ذمہ دار ہیں. چشتی کابینات میں 1539 مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں آخری کارکردگی کے مطابق الحمدللہ. پاکستان کی 116 کابینہ میں جو کابینہ سب سے نمایاں ہے وہ ہے چشتی کابینہ فیصل آباد سردار آباد الحمدللہ. اس کے ذمہ دار ہیں محمد عثمان عطاری اور یہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں. یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ دیگر طلباء کو بھی اس کی ترغیب ملے اور شوق پیدا ہو. چشتی کابینہ میں 415 مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ لگ رہے ہیں. پاکستان کے 125 کے لگ بھگ جو ڈویژن ہیں اس میں جو سب سے نمایاں ڈویژن ہے جس میں سب سے زیادہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگ رہے ہیں وہ حجویری کابینات کی کابینہ زنجانی کابینہ کے ڈویژن میں ہے. اور ڈویژن مشاورت کے نگران ہیں محمد اسماعیل عطاری، ڈویژن ذمہ دار مدرسۃ المدینہ بالغان کے. اس ایک ڈویژن میں 113 مدرسۃ المدینہ کی ترکیب ہے الحمدللہ. ہمارے اللہ رکھا عطاری یہ سندھیلیاں والی شورکوٹ ضلع جھنگ میں سلطانی کابینہ میں کالج میں مدرسۃ المدینہ پڑھا رہے ہیں اور ان کے پاس 150 اسلامی بھائی الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھ رہے ہیں. محمد ساجد عطاری ڈویژن مامو کانجن سلطانی کابینہ یہ اسکول میں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہے ہیں اور ان کے پاس پڑھنے والوں کی تعداد 60 ہے. عبد الجبار عطاری ڈویژن پنڈ دادن خان حمبلی کابینہ یہ بھی اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور ان کے پاس پڑھنے والوں کی تعداد 102 ہے الحمدللہ. محمد نبیل عطاری یہ ہاسپٹل میں قرآن پاک پڑھاتے ہیں، مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں، قرآن پاک درست کرواتے ہیں، ان کے پاس پڑھنے والوں کی تعداد 135 ہے الحمدللہ. یہ ڈویژن ہے ضیا نگر ڈسکا، شہر کا نام ہے اور کابینہ کا نام ہے حشمتی کابینہ. اسی طرح ہمارے محمد حیدر عطاری وزیر آباد حشمتی کابینہ یہ بھی ہاسپٹل میں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، 45 اسلامی بھائی ان کے پاس پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ہمارے اسلامی بھائی ضیا کوٹ کے اطراف کی شریفی کابینہ عبد الستار عطاری یہ فیکٹری میں قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور پڑھنے والوں کی تعداد ہے 200 اسلامی بھائی الحمدللہ. سبحان اللہ. محمد محسن عطاری ڈویژن دیدار عطار چشتی کابینہ مارکیٹ میں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے ہیں اور پڑھنے والوں کی تعداد ہے 120 اور جس مدرسۃ المدینہ میں ماشاءاللہ جو ہم نے کارکردگی لی، سب سے زیادہ ناظرہ قرآن پاک اسلامی بھائی نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی وہ ڈویژن ہے صادق آباد شہر کا نگاہ مرشد ڈویژن، ہاشمی کابینہ قاری اختر اتاری، 26 اسلامی بھائیوں کو انہوں نے ناظرہ قرآن پاک مدرسۃ المدینہ بالیغان میں پڑھایا، اور ماشاءاللہ سلطانی کابینہ مامو کانجن شہر ہے حافظ ساجد اتاری، انہوں نے 4 سال میں 516 اسلامی بھائیوں کو مدنی قاعدہ پڑھایا، اور مدنی قاعدہ کورس بھی کروایا جاتا ہے جس کے اندر معلم بنایا جاتا ہے، تو ماشاءاللہ امداد اللہ اتاری نوشہرہ ڈویژن پشاور مبارکی کابینہ کے پی کے، انہوں نے 13 الحمدللہ مدنی قاعدہ کورس کروائے ہیں. مرحبا. اب ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ وہ اسلامی بھائی جن کی عمر بڑی ہو گئی، آفیسر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے یا نگران بن گئے، اب قرآن پاک پتا چل گیا کہ میں درست پڑھنا نہیں جانتا مگر جھجک ہوتی کہ اب میں کیسے پڑھوں گا، اس کا کیا علاج ہے؟ کچھ اس تعلق سے رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ جو نمائندہ کارکردگی جن کی ہے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کی، ماشاءاللہ دل خوش ہوا. اور قرآن کی تعلیم عام ہو تو دل کس مسلمان کا خوش نہیں ہوگا. اللہ کرے کہ ہم سب قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں. کہ حدیث پاک میں آیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا وہ پھر بھول نہ جاؤں تو اس میں حاجی شاہد کی خدمت میں بھی عرض ہے اور تمام ذمہ دار مدنی چینل کے مبلغین کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ اب جیسے کہ نیو جنریشن ہے نا وہ 67, 68, 39, 37, 35 اس میں اب نہیں سمجھتی. میرا تجربہ ہے نہیں سمجھتی اس میں نیو جنریشن. اب یہاں بھی جو لڑکے بیٹھے ہوں گے نا ہمارے 12-15 سال کے تو وہ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیا بولتے ہیں، یہ 67 کیا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ 67 ساتھ میں بول دیا جائے، 68 یعنی 68، 39 یعنی 39، اس طرح اگر آپ بولیں گے نا تو یہ بھی احسان ہوگا امت پر کہ ان کی تشویش دور ہوگی، ان کو پلے پڑے گا کہ ہاں یہ کیا بولنا چاہتے ہیں، کیا بول رہے ہیں. اسی طرح اردو کے کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جہاں بات سمجھانی ہوتی ہے اور وہ سمجھ ان کو نہیں آتی الفاظ کی وجہ سے، تو اگر اپنے سے بن پڑے اور مطمئن ہو کہ اس کا انگریزی لفظ یہ بنتا ہے تو ہو سکے تو وہ لفظ بھی بول دیا جائے. اب مجھے چونکہ انگلش آتی نہیں ہے نہ بہت کم آتی ہے تو اس لیے میں نہیں بول پاتا، لیکن ماشاءاللہ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو انگریزی پر بھی اچھا عبور ہوتا ہے تو وہ اس طرح، کیونکہ ہمارا کام جو ہے نا اردو دانی کا سکہ جمانا نہیں ہے. اب اردو دانی میں بھی نہیں سمجھیں گے یہ کیا ہوتا ہے، یعنی لوگ بولیں گے یار اس کو اردو بہت فائن اردو بولتا ہے، یہ نہیں کہلوانا. ہمارا مقصد ہے امت کو صحیح معنوں میں دین سمجھانا. اب وہ کسی بھی لینگویج میں سمجھتے ہوں، اردو میں سمجھتے ہوں، عربی میں سمجھتے ہوں، انگریزی میں سمجھتے ہوں، فرانسیسی میں سمجھتے ہوں، دنیا کی 1000 زبانیں ہیں، تو ہر زبان میں مبلغین ہونے چاہیے کہ جو ان کی اپنی زبان میں مسلمانوں کو وہ نمازیں سکھائیں، سنتیں سکھائیں، وہ یہ ہونا چاہیے. یہ ڈربن میں صوفی نگر میں ہمارے حاجی عمران بیٹھے ہوئے، وہاں کے لوگ یہ 37-35 کیا بڑے بڑے نہیں سمجھتے ہوں گے 37-35 کو. ہاں یہ ادھر بےچارے اردو، یہ بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا پاکستانی ہندوستانی، وہ بھلے سمجھتے ہوں یا علماء ہوتے ہیں وہ سمجھیں گے، باقی نئی نسل علماء کی جو ہے نا اردو، ان کو دیکھا ہے ان کے ماں باپ پاکستانی، وہ جس طرح اردو بولتے ہیں نا، میں نے ان سے اردو میں باتیں کی ہے نا، اپنے کو مزہ آئے. ہوتے علماء ہیں اردو وہ بھی نہیں بول پاتے، حالانکہ نسلن اردو ہیں وہ، لیکن نیو جنریشن. تو اس لیے مطلب ان سب پر رحم کی اپیل ہے سارے مبلغین کو جو بول سکتے. تو وہاں ساؤتھ افریقہ میں الحمدللہ لاکھوں مسلمان ہیں. اب یہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتے چہرے نظر آتے ہیں نا, ان کو اردو کیا سمجھ پڑے گی, یہ اردو لفظ بھی بولنے میں شادی ہے, ان کے منہ پہ زبان پہ بھاری پڑتا ہوگا, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں ان کی ہمدردی کر رہا ہوں اس وقت, بیٹھے ہوئے یہ ان کی محبت ہے دین سے بیٹھے ہوئے, تو ان کو یہ ان کی زبان پتہ نہیں کیا ہوتی ہوگی, ان کی زبانوں میں سمجھایا جاتا ہے جب ہی تو یہ آ کے بیٹھتے ہوں گے. انگریزی عام طور پہ ایسے ملکوں میں بولی جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالی کرے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے اس ایم نصب العین, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, ہمارے اس مدنی مقصد پر اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دے. یہ بھی ان کو بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی, اب میں بھی بیچارا ہوں کہ انگریزی میں بولنے پر قادر نہیں ہوں, ہاں کوئی لکھ کر دے گا تو پڑھ کے سنا دوں گا انشاءاللہ کوشش کر کے. نصب العین اگر لکھ کر انگلش کسی کو رٹا ہوا ہو نا تو میں پڑھ کے سنا دوں گا انشاءاللہ, پھر وہ سوشل میڈیا کے لیے بھی کام آئے گا انشاءاللہ. نہیں میرے پاس ہے لکھا ہوا, مجھے ملا ہے سوشل میڈیا کی طرف سے مدینہ, یہ بول دو. یہ عرض یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی آپ جو ان کے ساتھ جو ہمدردی والے کلمات بیان کر رہے ہیں تو ہمارے یہ جو مفتی حمیدی صاحب ہیں یہ الحمدللہ عز و جل یہ کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت ابھی انہوں نے کی ہے الحمدللہ, تاکہ یہ سمجھ سکے آپ کیا فرما رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ رب العالمین آپ نے بہت درست بات کی ہے کہ اتنی دیر سے ہم ان کو یہاں جو لے کر بیٹھے ہیں, ابھی بیعت بھی ہوئی تھی تو آپ اردو میں بیعت کروا رہے تھے تو یہ ہمارے مفتی حمیدی صاحب ہیں یہ انگریزی میں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہی چلے جا رہے تھے ہاتھوں ہاتھ, کیونکہ یہاں صوفی نگر میں ابھی بھی اردو واقعی کم سمجھتے ہیں, ابھی جونس بھر میں کچھ اردو سمجھنے والے ملتے ہیں لیکن صوفی نگر میں تو بہت اردو کم سمجھتے ہیں. تو یہ عرض یہی ہے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے, کیونکہ آج ہمارا تربیتی اجتماع ہے ہفتہ و اتوار جیسے آج اور کل, تو میرے بیانات بھی ہیں دیگر بھی سلسلے شروع ہے, تو ہمارے حمیدی صاحب جو ہیں یہ وہ اردو وہ انگلش تو میں اردو, تو جو تھوڑی بہت انگلش ورڈنگ آتی ہے تو وہ تھوڑا بہت ہم لوگ ترقی بنا لیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ تربیت اجتماع کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے. آپ بھی جو تھوڑی بہت انگلش کے کلمات بیان کرتے ہیں نا, جو انگلش آپ انگلش ورڈنگ جو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انگلش ورڈنگ سے بھی ان کو راحت ہو رہی ہوتی ہے, فرد ہو رہی ہوتی ہے کہ باپا ٹاکنگ انگلش, تو یہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے. تو الحمدللہ یہ ایک وسعت قلبی اور وسعت نظری اور سوچ کی وسعت کا آپ مظاہرہ فرما رہے ہیں, اور یہ بھی دارگاہ مبلغین کے لیے اس میں بہترین درس ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ آپ آئیں اس شہر کے اندر, یہ آپ کو یاد کرتے ہیں. ہم نے جس مسجد میں آتے ہی مغرب ادا کی تھی تو وہاں آپ کی نماز ادا کرنے کی یاد تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بابا کم سی ہے رہا اینڈ الحمد للہ رب العالمین موسٹلی اسلامی برادرز they want to you come here once again. Hey, Mufti sahab. Alhamdulillah azza wa jal. Everybody is missing Amiri Ahl-e-Sunnat and we want Amiri Ahl-e-Sunnat to pay us another visit. And Alhamdulillah azza wa jal, all these Islamic brothers and especially our Bilali Islamic brothers, they wish to meet and shake hand and kiss hand and take bayat on the hand of Amiri Ahl-e-Sunnat. So we request Huzur to come to South Africa once more and bless us. MashaAllah. Alhamdulillah, there is اجتماع آف دستار فضیلت فرسٹ گریجویشن ٹیکنگ پلیس ان ساؤتھ افریقہ اینڈ وی وڈ بی ویری لکی اف امیر اہل سنت کین کم اینڈ put the Amama Sharif and the star of graduation on their heads, inshallah. How many Talaba-e-Kiram farigh of Dars-e-Nizami, farigh in Dars-e-Nizami? Baba Jan, as we heard also from Arabic that laysa la khabaru kal muayana, that to hear it is not like seeing. So once again, if you come and bless us, it will be very beneficial. As you left that time, there are new many Muslim brothers who want also to see you directly and personally. So if you come, then it will be highly appreciated. Allah shower lot of blessing upon Baba Jan also, as well as Nigrani Shura. May Allah subhanahu wa ta'ala shower special blessings upon all the Zimadar. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ مجھ سے محبت سے مدنیز ول بی کوالیفائنگ ان شاء اللہ اینڈ دیر ول بی ڈزنز آف حفاظ ہو آر کوالیفائنگ اینڈ یا سو جی آٹھ مدنی فارغ ہو رہے ہیں ان شاء اللہ اور کافی سارے درجنوں حفاظ بھی فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ مسجد فضد فم مسجد آپ کے دعوت کا شکریہ محبت کے اظہار کا شکریہ مجھے تو یہ بلالی اسلامی بھائی ویسے بھی میٹھے لگتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس کو پیار نہیں ہے ان کی یاد ہے ان کے اندر اور پھر ان کے ساتھ ایک ساحری ہوئی تھی بلالی بھرے ہوئے تھے یہیں صوفی نگر میں ہی ہوئی تھی غالباً یا جونسبرگ میں ہوئی تھی ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر السنت کی جہاں محبت بلالیوں سے ہے وہاں بنگلہ باشی اسلامی بھائیوں سے بھی ہے ہم پچھلے دنوں امیر بنگلہ باشی جو اسلامی پریٹوریا لوڈیم میں تحری ہوئی تھی اور وہاں پر ان کو بالکل الگ سے یہ الگ بیٹھے ہوئے تھے اور مطلب آپ قریب چلے گئے اور ان کو پھر اپنے قریب بٹھا لیا اور قریب بٹھانے کے بعد پھر ان کو ان کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل ہوئی تھی پریٹوریا میں ہوتا ہے ماشاءاللہ تو یہ جو الحمدللہ جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ یہاں پر اعتکاف کے لیے بھی دعوت دی جائے اب ابھی آپ براہ راست ہیں تو یہاں کے عاشقان رسول کو اعتکاف کی بھی آپ دعوت دیں پورے ماہ کا اعتکاف بھی کیا جائے اور آخری اشرے کے اعتکاف بھی کیا جائے جی پریٹوریا میں ماشاءاللہ ایک ماہ یعنی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف پریٹوریا میں انشاءاللہ ہوگا جیسا کہ نگران شورا ارشاد فرما رہے ہیں تو تمام اسلامی بھائی غور فرمائیں اپنی زندگی مختصر سی زندگی پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پورے ماہ رمضان المبارک کا بھی اعتکاف فرمایا ہے تو یہ ادا بھی اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار تو ہم ادا کر لیں تو مسجد کے اندر رہنا ہے نہیں بابا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انہیں اعتکاف کرنے کی دعوت آپ خود دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی اس دعوت پر بھی لبے کہتے ہوئے آپ کے پاس یہ آ جائیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی دعوت ہے یہاں تو ہوں گے اعتکاف امید ہے ایک ماہ کے لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ وہاں آئیں سبحان اللہ ویلکم Come here. Come here for itikaf. One month. Month of Ramadan. All Ramadan in mosque, in masjid, Faizan-e-Madina. Live in لیو ان فیضان مدینہ ون منتھ ماہ رمضان. ہو از کمنگ؟ ہو از کمنگ؟ اپ ہینڈ، شو ہینڈ. ون منتھ نو اینی باڈی، نو اینی باڈی. آواز تھوڑی ڈیلے ہے وہاں پر نا. ہاں وہ آہستہ آہستہ پوچھ دیے. اٹھا اٹھا بس دیکھو، جو بھی ہاتھ اٹھائے نا وہ سچا ہاتھ اٹھایا. اب یہ بلالی تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں بےچارے، ان کو مسئلہ سمجھایا جائے کہ اگر نیت ہے جانے کی تو ہی ہاتھ اٹھانا ہے، ورنہ نہیں اٹھانا ہے. نہیں یہ غریب آ جائے، اگر عاشقان رسول جو نہیں آ سکتے نا وہ اپنے بدلے ان کو بھیج دیں، یہ آ جائیں گے، یہ بھی ثواب ملے گا، جو بھیجے گا اس کو بھی ثواب ملے گا ظاہر ہے. یہ عام طور پہ یہ مطلب بےچارے غریب ہوتے ہیں لوگ، جذبہ ان میں ہوتا ہے، وہاں ان کو تھوڑا بہت دیکھا ہے میں نے، جذبہ ہوتا ہے کوئی ان کو سمجھائے. یعنی دڑا دڑ یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کو تھوڑا سمجھایا جائے نا تو اسلام قبول کر لیتے ہیں. ان میں ظاہر ہے کہ نان مسلم زیادہ ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. ان میں ہو سکتا ہے کہیں نیو مسلم بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے، ہمیں بھی استقامت دے. تو اب جنہوں نے ہاتھ اٹھایا، شو ہینڈ کیا ہے، تو وہ اب انشاءاللہ رمضان المبارک کا چاند، ہلال رمضان بھی یہاں کرنا ہے، ان باب المدینہ، ان فیضان مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلے دنوں ہمارے بنگلہ دیش میں بھی مدنی عطیات مہم ہوئی تھی، امیر السنت نے دعا دی تھی. ہمارے ایک بنگلہ باشی کے اسلام بھائی یہ اس دعا عطار کی مدنی باہر بیان کر رہے ہیں. یہ ہے بنگلہ زبان میں اور ساتھ اردو خلاصہ بھی ہے. محمد سگی عطار، محمد ریاض عطار عرض کرتے تھی. الحمد للہ عزوجل کوئیک دن پوربے ٹیلی فون انوشٹھان ہوئے چھے اور ایر مدد ہونے کے آرتھک سہجوگتا کرے چھے امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ تینی دعاو دیے چھلیں یا اللہ جارا ٹیلی فون انش گرہن کربے تادر کے مرتو دیو نا جتکھن پرجنت تمہار حبیبے زیارت کرے نانے. الحمدللہ چٹو گرامیر ایکٹی علاقائے ایک جن اسلامی بون سپن جوگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت دارا دھنیہ ہوئے چھے এবং তিনি দাওয়াতে ইসলামীকে প্রায় 14 ইউনিট হিসেবে 72,000 টাকা দেওয়ার নিয়ত করেছেন. আল্লাহ তাআলা আমাদের আমির আহলে সুন্নাত এর হায়াতে বরকত দান করুক. সগিয়াতার মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন আত্তারি আরজ কর রহা হুম বিডি ইসলামী বহন মজলিস কে তরফ সে আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল পিছলে দিন বাংলাদেশ মে مدنی کاموں کے لیے مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون کا سلسلہ رہا اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ٹیلی تھون میں مدنی عطیات میں حصہ لینے والے کو دعاؤں سے بھی نوازا کہ یا اللہ جو اس میں حصہ لے یا کوشش کرے اس کو موت نہ دے جب تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لے. الحمدللہ عز و جل چٹاگاؤں کے ایک علاقے میں جو تنظیمی طور پر سیوی کوٹی کابینہ، تو وہاں ایک اسلامی بہن الحمدللہ عز و جل خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئی اور الحمدللہ عز و جل انہوں نے 72,000 ٹکا تقریباً 14 یونٹ دینے کی نیت کی. اللہ تعالی امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جو رمضان المبارک کی مبارکباد دینے کے تعلق سے بات تھی، تو اس میں میراج جلد 3 پیج نمبر 137 پر یہ لکھا ہے جو مجھے اسلام بھائی نے لکھ کر دیا ہے، ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے. تو یوں نے دو اس میں مدنی پھول ہیں، خوش ہونا، نہ بندہ خوش ہو کہ ماہ رمضان رمضان آ گیا، خوش ہو تو ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے. یہ اس کو اس جگہ پر ایڈٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یورپ سے آپ کو کے لیے پیغام آیا، دعوت دی آپ کو الحمدللہ. مدینہ شریف سے بھی اسلامی بھائیوں نے وہاں پر جو موجود ہیں دعوت دی ہے آپ کو آنے کی، اور نگران شورا نے تحریری پیغام یہ دیے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا درست فرمایا، آنا چاہتے ہیں اور وہ مطلب ان کو لانے والا ہو، اسپانسر ہو، یہاں نیو مسلم بھی ہیں آنا چاہتے ہیں مگر غریب ہیں. یہ مدنی پھول نگران شورا نے تحریری طور پر بھیجے. ہاں یہ بےچارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں لیکن ابھی غریب بس کے کرائے کے واندے ہوتے ہوں گے بےچاروں کے پاس، تو یہاں کہاں سے آئیں گے؟ میں یہ آئیں گے نا، ان کو آپ بھیجو گے نا تو یہ سیکھیں گے یہاں کر، اور یہ سیکھ کر پھر وہاں یہ اپنی قوم میں جو نماز کی تحریک چلائیں گے نا، انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. تو وہاں ماشاءاللہ ایک سے ایک صاحب حیثیت اسلامی بھائی موجود ہیں ساؤتھ میں، وہ ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، ان کو بیچ سکتے ہیں، یہاں والے بلا سکتے ہیں، جو بھی اس طرح کا کرنا چاہے. تو ہماری ذمہ داروں سے دعوت اسلامی کے رابطہ کریں اور ترکیب بنائیں. ابھی تو تقریباً ایک مہینہ ہے، شاید یہ اس کا پروسیس تو لمبا ہوتا ہو. پاسپورٹ بھی بیچاروں کے پاس نہیں ہوں گے، پاسپورٹ بھی ہمیں ہی بنوا کر دینا پڑے گا. تو کریں، ہمت کریں، یہ سیکھیں گے انشاءاللہ، یہاں سے مبلغ بن کر جائیں گے اور دھوم مچائیں گے ان کی قوم میں. طرح کہ کہاں بے عملی نہیں ہے، ہمارے اندر کتنی بے عملی ہے تو ان کے اندر کتنی ہوگی. وہاں تو ان میں تو اتنا کام بھی نہیں ہے نا جتنا ہمارے یہاں اتنا کام ہے دین کا. وہ ملک اکثریت تو وہاں غیر مسلم ہے نا، غضب کی بے پردگی ہے وہاں، غضب کی بہت بری حالت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ باب المدینہ سے بھی کثیر تعداد میں عاشقان رسول مدنی قافلوں کے سفر میں ہیں، اور کئی مقامات سے ہمیں پکچرز ملی ہیں کہ اسلامی بھائی مدنی قافلے والے بھی مختلف مقامات پر جمع ہو کر آج کے مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. الحمدللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امیر علیہ سننے سے عرض ہے کہ نگران پاک کابینہ کا جو مدنی گلدستہ چلا تھا اس میں سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا، قرآن سیکھنے میں جھجک بھی ہوتی ہے، تو اس کے تعلق سے بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں. جہاں نفع زیادہ ہوگا نا دینی، وہاں شیطان نے زور بھی زیادہ لگانا ہے. تو قرآن کریم سیکھنے کے نفع کی ہم تو مقدار بھی طے نہیں کر سکتے کہ کتنی ہے، اتنا زیادہ نفع ہے قرآن کریم سیکھنے میں. سمجھو ہم کو بلیک چیک مل رہا ہے، بلینک چیک، کوڑا چیک. پھر یہ مبالغے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، چیک کیا ہے؟ دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک آیت کا ثواب ایک طرف، اور دنیا جہان کا جب سے دنیا بنی اور ختم ہوگی سارا خزانہ ایک طرف، وہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ثواب ان سب سے بھاری ہے، ان سب پر بھاری ہے. یہ دنیا کی دولت کی اللہ تعالی کے نزدیک تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. حدیثوں میں یہ مضامین تو موجود ہے نا کہ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالی کی یہاں ہوتی تو کسی کافر کو وہ پانی نہ دیتا. تو دنیا نتھنگ، دنیا کی دولت نتھنگ، کوئی شے نہیں ہے اللہ تعالی کے یہاں، اس کی کوئی یعنی ویلیو نہیں ہے. تو اس لیے وہ قرآن کریم بس سب کو سیکھنا چاہیے. میں نے تو اپنی ایک بزرگ کو دیکھا تھا بہت پہلے، مجھے جو یاد پڑتا بتایا گیا تھا کہ 100 سال سے اوپر کی عمر تھی، وہ ایک اسلامی بھائی سے وہ قاعدہ سیکھ رہے تھے. اچھا، احیاء العلوم میں بھی کسی بہت بزرگ بڑی عمر کے بزرگ کا لکھا ہوا ہے کہ وہ علم حاصل کر رہے تھے. تو اور صحابہ کرام علیہ مرضوان تو ظاہر ہے کہ جو ایمان لاتے تھے نئے نئے اور صحابیت کا شرف پاتے تھے تو وہ کوئی بچے تھوڑی ہوتے تھے سر, بڑی بڑی عمر کے بھی ہوتے تھے, بلکہ زیادہ تر بڑی عمر کے ہوتے تھے. انہوں نے کیسا دین سیکھا کہ کائنات کو سکھانے والے بن گئے. تو اس لیے بڑی عمر میں بھی جب آنکھ کھلی ہوا سویرا, جب جذبہ پیدا ہوا سمجھا آنکھ کھل گئی سویرا ہو گیا, تو اب جلدی جلدی قرآن کریم پڑھنے میں لگ جائیے, فرض علوم سیکھنے میں لگ جائیے اور شرمائیے نہیں کہ علم دین حاصل کرنے کا اپنا ثواب ہے. ایک بار ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ جو آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں, اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے, سلام عرض کیا, اللہ تعالیٰ کا سلام دیا اور اس طرح وہ عرض کیا کہ یہ جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے, ایک ساعت ان کی زندگی باقی رہ گئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو آگاہ کیا کہ اب تمہارا ٹائم پورا ہو گیا, دنیا سے رخصت کا وقت آ گیا. تو وہ بے قرار ہوئے اور عرض کیا کہ اب مجھے اس وقت میں کیا کرنا چاہیے جس میں بہت زیادہ ثواب مل جائے مجھے افضل عمل. تو ارشاد فرمایا استغل تعلم, استغل بالتعلم, یعنی علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. چنانچہ وہ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہوئے ایک ساتھ. تو اب اس کے بعد ان کا ذرا وقت پورا ہو گیا تھا. تو راوی کہتے ہیں کہ اگر علم دین کی تعلیم سے بڑھ کر بھی کوئی افضل عمل ہوتا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابی کو اس آخری وقت میں اس کا فرماتے. تو خیر یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, اس کی شرح تو جو بھی ہو میں نے نہیں پڑھی. یہ تو اب شرمانے کی ترکیب نہیں کرنی, ٹھیک ہے؟ جس بھی عمر میں آپ پہنچ گئے ہوں قرآن کریم نہیں پڑھا تو پلیز پڑھ لیجئے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں شرمندہ ہونا پڑے ساری مخلوق کے سامنے کہ ایک آیت تو حفظ ہونا, سب کو حفظ کرنا, جو بھی عاقل بالغ مسلمان ہے اس کو حفظ ہونی چاہیے کم از کم, یعنی ایک آیت, یہ تو فرض ہے. اور سورۃ الفاتحہ حفظ ہونا, ساتھ میں ایک بڑی آیت یا چھوٹی تین آیتیں یہ یاد ہونا زبانی, یہ واجب ہے. سورہ فاتحہ اور ایک, یعنی سورہ فاتحہ اور تین چھوٹی چھوٹی آیتیں, یا ایک بڑی آیت کہ جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو. تو اتنا سیکھنا, اتنا یاد کرنا, یہ تو ہر مسلمان کے لیے واجب ہے, عاقل بالغ کے لیے کہ اس کو یاد ہو. باقی پورا قرآن کریم حفظ کرنا ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے, دیکھ کر پڑھنا بھی آنا چاہیے, بہت سیکھنا چاہیے اس کو کہ ثواب ثواب ثواب ثواب ہے. معنی نہیں بھی آتے تب بھی سیکھنا پڑھنا یہ سب ثواب کے کام ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول ہو اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی یہ جو سوشل میڈیا پر جو سوال آتے ہیں یہ مختصر کچھ ہیں. یہ حماد پوچھ رہے ہیں کہ کل خانی میں کیا چیز پکائی جائے؟ یہ میت کے اصال ثواب کے لیے جو کچھ پڑھتے ہیں ختم وغیرہ, اس کو کل خانی بھی کہتے ہیں. تو اس میں کیا پکایا جائے؟ اس میں بہتر یہ ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہوا اس کی کوئی پسند کی چیز ہو وہ پکائی جائے, غالباً ایسا ہے نا، یہ پکائی ہے. اور عمدہ سے عمدہ غذا پکائی جائے یہ زیادہ بہتر ہے، اور غریبوں کو کھلایا جائے. اگر تیجا ہے، تیجے کی کلخوانی ہے اور اس میں کھانا پکایا، پھر تو غریبوں ہی کو کھلانا ہوگا، غنی اس کو نہیں کھا سکتا. یعنی جو غیر غریب ہے نا، مالدار ہے جو، تو وہ نہیں کھا سکتا، اس کے لیے اس کو کھلانا جائز نہیں ہے دعوت کے طور پہ جو آج کل ہمارے یہاں انداز ہے. تیجے کے علاوہ دسواں، بیسواں، چالیسواں، تو یہ بھی بہتر یہی ہے کہ غریبوں کو کھلایا جائے. مگر اگر کوئی مالدار کھا بھی لے تو اس کو ہم یہ اب اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ کہ وہ طعام المیت یمیت القلب، یہ بزرگوں کا مقولہ، بزرگوں کا ارشاد ہے کہ میت کا طعام، میت کا کھانا یہ دل کو مردہ کرتا ہے. چہلوم کے اور کھانے سے بچنا چاہیے مالداروں کو بھی. ہم مردہ کرنے سے مراد یہ کہ پھر وہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی دعوتیں ہوں، کوئی دنیا سے جائے، مالدار بھرے تو پھر زیادہ خوشی ہوگی کہ ڈشیں اچھی ہوں گی تو میں کھاؤں گا. تو یہ بہت بہت خرابی ہے، اس میں اچھی بات نہیں ہے. اس طرح کا ذہن اگر کسی کو ایسا بنتا بھی ذہن تو اس کا مقابلہ کرے اور ہٹائے اپنے ذہن سے اس طرح کی باتوں کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاوید شاہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا زندہ کے نام پر عمرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھو ایصال ثواب زندہ ہو یا وفات شدہ ہو، سب کو ہو سکتا ہے اگر ایصال ثواب کے لیے عمرہ کرتا ہے تو. البتہ کسی کی طرف سے انمان ہو کر، جیسے حج بدل ہوتا ہے تو حج بدل تو ہو سکتا ہے، عمرہ بدل نہیں ہوتا. نہیں کسی کی طرف سے عمرہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے اس کا نائب بن کر اس کی طرف سے عمرہ کر لیا، یہ نہیں. عمرہ کرے اور اس کو ثواب پہنچائے، ایصال ثواب عمرے کا ہو. ان مانو کر اگر کہا کہ میں فلاں کی طرف سے عمرہ کرتا ہوں اور مانا یہ اس کے ذہن میں، تب تو صحیح ہے. ورنہ اس کی طرف سے احرام باندھوں گا، اس کی طرف سے لبیک پڑھوں گا، جیسے وہ حج بدل میں یہ ہوتا ہے نا، تو یہ عمرے میں نہیں ہے ایسا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام. ایک میسج ملا ہے کہ ہمارے زمزم نگر میں ایک 80 سال سے زائد عمر کے بزرگ جو ہیں وہ مدرسۃ المدینہ پڑھ رہے ہیں. اور رکن شورا کا میسج ملا ہے کہ سکھر میں 65 سال عمر ہے، جامعۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہے. ماشاء اللہ 80 سال، 65 سال جامعۃ المدینہ اور 80 سال سے زائد مدرسۃ المدینہ بالغان. اچھا جامعۃ المدینہ میں بھی ایک بزرگ ہیں 65 سال، 2 جمع 63، یہاں بھی بزرگ ہیں، ایک کا انتقال بھی ہوا، رابعہ میں پڑھتے تھے 4th درجے میں. ایک تو بزرگ دور حدیث تک پڑھتے پڑھتے پہنچے تھے، یعنی سفید داڑھی تھی ان کی، پڑھتے تھے وہ، ابھی حالیہ ہی انتقال. اچھا ہیں الحمدللہ، سفید داڑھی والے بزرگ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں بتا رہے ہیں. اب تو میرے ملے ہوں گے، دیکھا ہوگا، یاد نہیں ہوا مجھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو یہ کہ شرمانا نہیں چاہیے. اور یہ دونوں بزرگ 80 والے اور 65 والے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب ہمت نہیں ہارنا، پڑھے جانا آخری سانس تک. جو بندہ ہے نا وہ ویسے ہی طالب علم رہتا ہے، علم کی اس کا کوئی احساس تو کر ہی نہیں سکتا اس کو کہ پورا پورا علم حاصل کر لے، تو ممکن ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمران رسول پوچھ رہے ہیں اگر کسی علاقے میں رہتے ہوئے طبیعت خراب رہتی ہو تو کیا وہ علاقہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں؟ طبیعت خراب نہ ہو تو کیا نہیں چھوڑ سکتے؟ میں نہیں مطلب فلاں شہر میں رہنے کے بجائے یہاں آ کے جامعہ المدینہ میں کئی طلبہ آپ کو ایسے ملیں گے، مجھے کہا انہوں نے، اور اس وقت بھی سن رہے ہوں گے. تو وہ انہوں نے اپنے شہر اس لیے چھوڑے کہ یہاں مدنی مذاکرہ ہم کو ملے گا، کہ ہم اس لیے آئیں گے تو مدنی مذاکرے سن سکیں گے، جذبہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی دنیا میں کہیں بھی رہے کسی درست اور جائز مقصد کے لیے تو اس کی ممانعت تو نہیں ہے. دارالحرب میں رہنے کا اپنے احکام ہیں، وہ احکام ہیں اپنے، لیکن بہرحال گنجائش وہاں بھی ہے. مطلب تو اب یہ کہ کسی کی واقعی آب و ہوا کہتے ہیں نا، وہ اس کو آب و ہوا موافق نہیں ہے اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور واقعی یہ متحقق ہے کہ یہاں وہ اس کی طبیعت نہیں سیٹ رہتی، تو کوئی بات نہیں، بھلے چلا جائے. اور لوگ چلے ہی جاتے ہیں، وہ آپ کو پوچھتے تھوڑی ہیں، نہ مجھے پوچھیں گے، آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ طلبا اکرام کے ساتھ خاص کر ہوتا ہے، بیچاروں کے ساتھ نہیں آتی آب و ہوا موافق، یا وہم ہوتا ہوگا کہ ہم کو آب و ہوا موافق نہیں ہے، امی یاد آتی ہوگی. اللہ بہتر جانے. 12:12 میرا مدنی چینل مدنی گنبد کے سائے میں دکھا رہا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر پا لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. الحمدللہ بابا، یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے نواب شاہ سے بھی کم و بیش 75 اسلام بھائی، یعنی 75 اسلام بھائی جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ماشاء اللہ، مرحبا، بھلے کرے آیا. مجلس فیضان مرشد کے بھی اسلام بھائی تشریف لائے، حاضر ہوئے ہیں، اور ابھی مزید بھی آنے ہیں ان کے رات میں بھی. تو بابا اگر یہ آپ کے ساتھ سحری کرنا چاہیں اور کچھ برکتیں لینا چاہیں، سحری کریں گے بھائی؟ روزہ رکھنے کے لیے شعبان کا روزہ اگر کنہیں رکھنا ہو، برکتیں لینی ہو، امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کرنی ہو، کون کون؟ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم کے روزے پسند تھے، اس نیت سے اگر کوئی شعبان المعظم میں روزے رکھے تو علامہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. سبحان اللہ، تو کوئی عذر نہ ہو، مجبوری نہ ہو تو روزہ رکھ لینا چاہیے. شعبان تو ویسے بھی رمضان شریف روزوں کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں تو فرض ہے، اس میں نفل سے روزے رکھنے شروع کرنے اور انشاءاللہ فرضوں سے جا ملے. ایک تعداد ہے جو رجب المرجب اور شعبان المعظم دونوں مہینوں کے نفل روزے رکھتے ہیں الحمدللہ، اور رمضان شریف سے جا ملتے ہیں. جن میں طاقت ہو، ہمت ہو، کوئی عذر نہ ہو تو اس کو رکھنا چاہیے جتنے ہو سکیں، اور خصوصی مدنی مذاکرے میں تو پھر سب کو جو آنا چاہیے. ہاں سب کو اجازت. سبحان اللہ. کون کون خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کرے گا؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو روزے رکھنے والوں کی تعداد کتنی ہوئی اندازن؟ تقریباً 100 کے آس پاس. نارے نار جی. ہاتھ کم اٹھ رہے ہیں لگیا واسطے. اچھا سو جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے. یہ اب یہ بھی سہاری تھوڑی ملے گی. سہاری ملے گی ذرا لیٹ ملے گی. اب آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ. جاگتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. ہے بھائی تو انشاءاللہ ان کو اجازت ہوگی کہ یہ خود ہی سوال کریں اور کانچ کی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. کیا بات ہے انشاءاللہ. اور اتنا اوپر بھی اوپر نیچے کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. قریب قریب ہوں گے انشاءاللہ. براہ راست مائک ان کے ہاتھ میں ہوگا. مائک ان کے ہاتھ میں آئے گا انشاءاللہ. جن کے ہاتھ میں آئے گا ظاہر ہے اتنے سارے ہیں. تو انشاءاللہ خود ہی آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کرے مجھے جواب دینا آ جائے گا تو آؤں دوں گا نہیں تو نہ بول دوں گا معذرت کر لوں گا. تو مفتی صاحبان تو ہوتے نہیں اس لیے ڈر ڈر کے زیادہ ڈر لگتا ہے جواب دینے میں. تو بعضوں کے دے دیتا ہوں بعضوں کے معذرت کر لیتا ہوں. بابا یوم کفل مدینہ بھی کل سے شروع ہو رہا ہے مغرب سے. المدینہ تو ماشاءاللہ یہاں یہ نواب شاہ والے 75 اور پھر یہ فیضان مرشد والے بھی جو قدم رنجا ہوئے ہیں ان کا 2-3 کیا ترکیب ہے یہاں. ان کا کورس فیضان نماز کورس کا بھی سلسلہ ہے. ہاں اور 12 کے لیے بھی اس میں اسلام بھائی آج حاضر ہونے یہ انشاءاللہ آپ کے پاس اپنی نیتوں کا اظہار کریں گے. 12 کے اسلام بھائی بھی آج حاضر ہو رہے ہیں ان کی طرف. اچھا فیضان نماز کورس. جی جی فیضان نماز کورس. یہ کتنے اس میں دن میں تعداد ہوگی کچھ؟ اچھا کل یعنی جن کو فیضان نماز کورس چل رہا ہے اور کل ان کو وہ بھی اٹینڈ کرنا ہے دن کو. یہ روزہ گرمی کا موسم تو یہ نماز سیکھنا یہ واقعی یقینی طور پر نفل روزے سے افضل ہے. علم دین حاصل کرنا نفل روزوں سے افضل ہے ٹھیک ہے. بلکہ نوافل پڑھنا یہ بھی علم دین حاصل کرنے سے افضل ہے. تو اگر یہ نماز کورس کر رہے ہیں تو یہ 112 غور کر لیں. جی کیا بول دیا میں؟ اچھا یعنی نفل پڑھنا نفل روزہ رکھنا اس سے علم دین حاصل کرنا افضل ہے. تو میں الٹا بول گیا. ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ نے توجہ دلائی تو وہ ایڈٹ کر دیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ علم دین حاصل کرنا افضل ہے نفل روزے اور نفل نمازوں سے ٹھیک ہے نا. تو اب نماز کورس جو کر رہے ہیں میں ان کو مشورہ دوں گا 112 غور کر لیں کہ اگر نفل روزہ رکھنے سے ان کو کمزوری تھکاوٹ نیند کا احساس ہو تو وہ پھر نماز سیکھنے میں رکاوٹ پڑے گی. پھر وہ کھائیں پیئیں اور تازہ دم ہو کر نماز سیکھیں بس انشاءاللہ وہ روزہ نہ رکھیں. اور جن کو کل سونے کا حرام کرنے کا موقع مل جائے گا واجبی سا اور وہ برداشت کر لیں گے ان کا کوئی نماز کورس یا علم دین کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ روزہ رکھیں. تو سحری وہی کریں گے کہ جنہوں نے کل روزہ رکھنا ہے. اس کے علاوہ سحری کی سحری ہوتی سنت اس کے لیے کہ جس نے کل روزہ رکھنا ہے یعنی روزہ رکھنا ہوتا ہے تو سحری اس کے لیے سنت ہے. تو ان کو اجازت نہیں ہے کھانے کی جو روزہ نہیں رکھیں گے. بھلے وہ نماز کورس ہی کریں لیکن پھر وہ کھانے میں شامل نہ ہو یہ ناشتہ کریں گے. ناشتہ مل جائے گا انشاءاللہ. بابا ملیشیا سے بھی پیغام آیا ہے کہ وہاں پر بھی اسلام بھائی جمع ہیں اور 14 اسلام بھائی ایسے ہیں جو 2 انہوں نے روزے رکھ لیے ہیں. مزید بھی آگے بھی ان کی نیتیں ہیں انشاءاللہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعۃ المدینہ کا تذکرہ ہوا. جامعۃ المدینہ کے داخلے 15 المعظم سے 10 المکرم تک انشاءاللہ الرحمن للبنین للبنات یعنی اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کا سلسلہ جاری رہے گا. خواہش مند اپنے قریبی جامعۃ المدینہ سے رابطہ کریں. سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهلو یا رب المصطفی جل جلاله و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے پر ملنے والا ثواب, مزید جو کچھ ہمارے پاس نیکیاں ہیں اس کا ثواب, اور جو جو اپنی نیکیاں مجھے اس سال کریں اس سال ثواب کریں ان کی نیکیاں سب پر اپنی رحمت کے شاہ نشان اجر عطا کر کے اپنے فضل و کرم سے یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نظر فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین تمام مسلمات و مسلمین مؤمنات و مؤمنین خصوصا والدین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین جمیع اہل بیت اطہار تمام شہیدان و سیران کربلا امام اعظم امام شافعی جن کا پہلی شعبان کو یوم عرس گزرا, امام مالک امام احمد بن حنبل غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر فاضل مفتی احمد ارخان مفتی دعوت اسلامی سیدی قطب مدینہ حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا. الہ العالمین خصوصا ہمارے محمد قاسم عطاری جو یہاں کے بڑے مستقل اسلامی بھائی تھے, ہمارے گلزار حبیب میں بھی آتے تھے اور اپنے منفرد ان کے کام تھے, بسوں میں جا کر کیسٹیں چلاتے تھے, گانے کی کیسٹیں بدلواتے تھے, ہٹا دیتے تھے ان کو سمجھا بجھا کر, یہیں فیضان مدینہ میں ہی تھے بےچارے اجتماع میں جمعہ رات کو, اور جمعے کو صبح یہیں فیضان مدینہ میں ان کا ہارٹ فیل ہو گیا, انتقال کر رہے. یا اللہ ان کو غریق رحمت فرما اور ان کو بھی یہ سارا ثواب پہنچا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. یہ بیچارے کالی داڑھی تھے جب سے آتے تھے تقریبا, ہمارے جو بھی سائی بھائی ہیں جو آتے جاتے ان کو جانتے ہوں گے. ہاں تقریباً یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جمعہ رات کا اجتماع ملے. تو اس جمعے کو صبح کے وقت فیضان مدینہ میں ہے نا فجر بھی جماعت کے ساتھ فجر بھی جماعت سے ملے اور پھر دنیا سے رخصت ہو بندہ تو بڑی بات ہے یار, خوش نصیبی ہے. اللہ ان کو غری قسمت فرمائے. پہلی شعبان رمضان میں اعتکاف کے بھی تو میرا خیال یہ پابند ہے. جی جی بابا ہے نا ماشاء اللہ. اور پورے کڑن چاہتے وہ بسوں کے تعلق سے کیسیٹیں چلانے میں, آڈیو کیسیٹیں ہیں. پھر مزید ترقی ہوئی تو اب وہ میموری پر ہی آ گئے ہوں گے الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آخری سانس تک وابستہ رکھے. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ, خاتمہ بالخیر ہو. پروردگار مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت نصیب ہو, جنت البقیع مدفن بنے, جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے. الہ العالمین ہم نیک بن جائیں, گناہوں سے بچنے کا ذہن بن جائے, سنتوں کے پابند بن جائیں. الہ العالمین ماہ رمضان کی آمد آمد ہے. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان سے ملا دے, نصیب کر دے, پہنچا دے رمضان تک, اور ایسی صحت ملے, عافیت ملے, توفیق ملے, اور کوئی روزہ ہمارا نہ چھوٹے, کوئی تراویح ہماری نہ چھوٹے, کوئی سانس ہمارا بیکار نہ جائے. ہم رمضان مبارک میں خوب تیری عبادت بجا لائیں. آمین. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, پریشان حال خوشحال ہوں, بے روزگار حلال اور آسان روزگار پائیں. اے اللہ جن کے بچھڑے ہیں ملا دے, روٹے ہیں منا دے. پروردگار جو مظلوم قیدی ہیں رہائی پائیں, جن کو بے جا مقدموں نے گھیرا ہے نجات مل جائے. الہ العالمین مسلمانوں پر رحم و کرم فرما, ہم مسلمان ایک و نیک بن کر تیرے دین کی خدمت کریں, خوب مسجدیں بھریں, نئی مسجدیں بنائیں, ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے, سنتوں کا پابند ہو جائے, ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں, غصے پر قابو آ جائے, مسلمانوں کا دل دکھانا یہ ہم سے چھوٹ جائے, ہم مسلمانوں کا دل خوش کرنا سیکھ لیں, مسکرانا سیکھ لیں, نیکی کی دعوت دینا سیکھ لیں, انفرادی کوشش کرنا سیکھ لیں, مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں, مدنی انعامات کے مطابق ہماری زندگی گزرے. اے اللہ ہم سدھرنا چاہتے ہیں, بس ہم اچھے ہو جائیں, تیری پسند کے بندے بن جائیں, سچے عاشق رسول بن جائیں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ مدنی چینل پر بھی لوگ دعاؤں کے لیے پیغامات دیتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دعاؤں کے پیغامات دیتے ہیں, پرچیاں, لیٹر اور نہ جانے کیا کیا ذرائع اختیار کرتے ہیں بیچارے دعاؤں کے لیے درخواستیں پہنچاتے ہیں. اے اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. لاج رکھنے رکھ میرے درد Oh, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ماہنامہ فیضان مدینہ تشریف رکھیں اسلام بھائی ماہنامہ فیضان مدینہ آج 29 اپریل ہے انشاءاللہ یکم مئی سے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن طلب کیا جا سکتا ہے پاپا یہ ماہنامہ یکم مانے فرسٹ مئی انشاءاللہ انہیں آج 29 ہے نا 31st اس کے بعد انہیں دو دن بعد پیر شریف سے اللہ کرے گا تو مکتبۃ المدینہ سے ملنا شروع ہو جائے گا جنہوں نے ویسے ایڈریس وغیرہ لکھوا دیے ہوتے ہیں پیمنٹ کر دی ہوتی ہے 800 روپے آپ اگر جمع کرا دیں گے نا تو یہ گھر بیٹھے آئے گا پاکستان میں تو ان کو روانہ تو ہو جاتے ہیں اب ہو سکتا ہے بہت سب کو پہنچ بھی گئے ہوں گے یہاں سے خریدنا ہے تو 35 روپیہ 35 روپیز یہ سادہ اور رنگین ٹیکنیک کلر یا کلرڈ یہ 60 روپیے کا ہے تو اگر آپ 1100 روپے 1100 جمع کروائیں گے تو گھر بیٹھے رنگین آئے گا اور اگر 800 جمع کروائیں گے تو گھر بیٹھے سادہ انشاءاللہ فیضان مدینہ پاکستان والوں کو آئے گا ورنہ اپنے اپنے مکتبۃ المدینہ پر اگر آپ جمع کروا دیں تو 470 روپے 470 روپیز جمع کروا دیں گے اور آپ کو کلپ مل جائیں گے تو وہ آپ وہ دے کر پرچی ٹوکن وہ لے سکیں گے مکتبۃ المدینہ سے ایک سال تک تو بہت ان بانوں کا سستا ہی ادھر ہے یہ سب گھر میں لے 35 روپیہ خرچہ کریں گھر کے پتہ نہیں کتنے عیسائی بھائی عیسائی بہنیں اس کو پڑھ کر نفع اٹھائیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تاجدار حرم اے شہن جاگے دی تو پہ گردم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہن جاگے دی تو پہ گردم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تو پہ گردم کروڑوں درود و سلام

کا پہرا لگا ہوا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، تیرا مقلد امام اعظم، تیرا مقلد امام اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ. جگر بھی زخمی ہے دل بھی گائل، ہزار فکریں ہیں سو مسائل، دکھوں کا عطار کو دو مرہم، دکھوں کا عطار کو دو مرہم، امام اعظم